ล้วนแต่เป็นของคนบ้านเหนือด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบโรงเรียนวัดอันเป็นศูนย์รวมของผู้คนเกิดขึ้นทางบ้านเหนือทั้งนั้นบ้านใต้ไม่มีลำห้วยแสงในความจริงไม่กว้างนักชาวบ้านใช้เรือสัญจรข้ามฟากแม้กระทั่งเด็กนักเรียนตัวน้อยๆก็ใช้เรือทั้งที่น่าจะเป็นสะพานน่าจะมีสะพานข้ามแต่ไม่มีสะพานข้ามฟากเนี่ยความจริงเคยมีแต่บัดนี้เหลือเพียงแต่เสาซึ่งมีรอยไฟไหม้ไม่กี่ต้นออกพรรษาน้ำในลำห้วยแสงก็เต็มตะลิ่งพอหน้าน้ำในลำห้วยก็ดูกว้างขึ้นผู้คนบ้านใต้ก็พายเรือข้ามฟากมาทำบุญทางบ้านเหนือเพราะว่าวัดอยู่ทางบ้านเหนือวันนั้นลุงทองแกก็บอกเจ้าไม้ไอ้ไม้เอ็งสังเกตหรือเปล่าสังเกตอะไรลุงดูคนบ้านเหนือกับบ้านใต้ที่เขามาทำบุญเห็นไหมนะพอมองไปนี่รู้ทันทีเลยว่าใครอยู่บ้านไหนใครอยู่บ้านเหนือใครอยู่บ้านใต้อ่ะมันเป็นไงอะลุงคนบ้านใต้นี่จะนั่งแอบต้นเสาไม่งั้นก็นั่งพิงขวาไม่งั้นก็อยู่แถวหลังจริงอย่างที่ลุงว่าล่ะคนบ้านเหนือกับคนบ้านใต้ไม่คุยกันคนที่นั่งแถวหน้าจะเป็นคนบ้านเหนือนะข้างหลังนนบ้านใต้คำถามที่ฝังแน่นอยู่ในใจว่าทำไมคนบ้านเหนือถึงได้เกลียดคนบ้านใต้แล้วทำไมถึงไม่สร้างสะพานข้ามฟากคำตอบมันอยู่ตั้งแต่การจากไปของบุญเรือนตั้งแต่การจากไปของบุญเรือนสาวบ้านเหนือคนสุดท้ายที่ร่วมอยู่กินกับหนุ่มบ้านใต้เสร็จแล้วสะพานก็ถูกลอบเผาเป็นต้นมายังไม่มีหนุ่มบ้านใต้คนไหนที่จะหอบเอาความรักข้ามฟากไปฝากสาวบ้านเหนือได้เลยแม้แต่คนเดียวเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับบุญเรือนเนี่ยเป็นผู้หญิงหน้าตาดีลูกสาวคนมีอันจะกินในบ้านเหนือสวยตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยสาวจนกระทั่งอายุได้18ความสวยที่แต่งตัวมานานก็เริ่มผลิแย้มแล้วก็บานในที่สุดก็ส่งกลิ่นอบอวลไปทั่วทั้งตำบลหนุ่มบ้านเหนือชายบ้านใต้หรือว่าหมู่บ้านใกล้เคียงก็ตกหลุมรักเธอแทบทั้งนั้นต่างก็แวะเวียนไปมาหาสู่งานไหนตรุษไหนที่มีแขกผู้ใหญ่มาเป็นประธานคนทำหน้าที่มาเสิร์ฟน้ำก็ไม่พ้นบุญเรือนนี่แหละครั้งหนึ่งมีผ้าป่าสามัคคีมาจากกรุงเทพเอามาทอดที่วัดเนี่ยก็นำพาชายหนุ่มรูปงามให้มาพบหลังจากขบวนผ้าป่าจากไปแต่ว่าหนุ่มคนนั้นยังอยู่ในหมู่บ้านไปมาหาสู่บุญเรือนไม่เว้นแต่ละวันก็เป็นเรื่องธรรมดาของพ่อแม่ที่มุ่งหวังจะให้ลูกสาวตัวได้ดีมีความสุขก็คิดว่าชายหนุ่มคนนี้จะนำพาให้ได้พบกับความสมหวังความเอ็นเอียงก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนก็ทำให้หนุ่มทั้งบ้านเหนือบ้านใต้ไม่พอใจเพราะว่าพ่อของบุญเรือนกลับไปชอบหนุ่มกรุงเทพต่างก็งัดทีเด็ดของตัวเข้าช่วงชิงจะด้วยเหตุผลกลไหนไม่มีใครทราบได้ปรากฏว่าบุญเรือนหายไปเปล่าไม่ได้หายไปกับหนุ่มชาวกรุงตามที่คาดหมายกลับหอบผ้าหนีตามไอ้ปองหนุ่มบ้านใต้เล่นเอาแม่เนียมแม่ของบุญเรือนนี่ประกาศตัดลูกตัดแม่ทันทีที่รู้ข่าวเอ็งเนี่ยมาเหยียบบันไดบ้านข้าเป็นอันขาดเอ็งกับข้าไม่ได้เป็นแม่ลูกกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างก็ลงความเห็นกันไปต่างๆนานาข้าว่าไอ้ปองเนี่ยมันเล่นคาถาว่ะฮะไม่รู้มันเล่นน้ำมันพรายหรือเปล่าแต่ว่ามันต้องเล่นไม่ซื่อกับพวกเราแน่ๆเลยหน้าตามันก็ไม่ได้หล่อของไหนพ่อก็จนแถมมาจีบเพียงไม่กี่วันสงสัยจะใช้น้ำมันพรายนะกูว่างั้นข่าวคราวเงียบไปนานทีนี้บ้านท่าใหม่ไม่มีคนชื่อปองไม่มีคนชื่อบุญเรือนแล้วนะเพราะว่าหนีตามกันไปจนบุญเรือนอุ้มท้องกลับมาบ้านใต้แล้วก็ส่งผู้ใหญ่ไปขอขมาขอไปคลอดลูกที่บ้านแม่ทางคุ้งเหนือสายสัมพันธ์ลูกแม่ที่ขาดสะบั้นมานานหลายปีก็มาต่อสายยายใหม่ความผูกพันที่เคยมีก็ทำให้อยากเห็นหน้าลูกยิ่งจะมีหลานมาให้อุ้มโอในไม่กี่วันข้างหน้าน้ำใจแ มันยิ่งกว่าน้ำในห้วยแสงทุกอย่างก็ให้อภัยโดยไม่รู้ตัวน้ำตาไหลอาบแก้มเหี่ยวๆในขณะที่กำลังยิ้มปรากฏว่ามรสุมก็พัดผ่านไปเมฆที่ลอยเคว้งคว้างกระจัดกระจายก็ไหลลอยมารวมกันดำทะมึนไม่นานฝนก็ตกจากจักๆฝนตกคราวนั้นตกติดต่อกันหลายวันน้ำในห้วยแสงที่เต็มตลิ่งอยู่แล้วก็นองเชี่ยวกรากปรากฏว่าสะพานเชื่อมบ้านเหนือกับบ้านใต้ตอนนั้นมีแต่พังไปหลายช่วงเพราะหน้าน้ำคราวนั้นพายุมันเคลื่อนตัวการสัญจรไปมาก็ต้องใช้เรือพายในปองซึ่งเป็นสามีของบุญเรือนก็เหมือนกันเขาพาบุญเรือนข้ามไปบ้านเหนือในขณะที่น้ำในลำห้วยแสงยังไหลเชี่ยวต้นไม้ที่หักโค่นถูกน้ำพัดมาติดที่เสาสะพานในปองก็ไม่รู้ได้จะรีบพายเรือเพื่อจะไปถึงบ้านเร็วเมื่อถึงคราวเคราะห์หามยามร้ายท้องเรือไปกระทบกิ่งไม้แล้วก็ลื่นเอียงพลิกล่มความจริงทั้งเจ้าปองแล้วก็บุญเรือนว่ายน้ำเป็นแต่ว่าน้ำมันเชี่ยวจัดบุญเรือนก็ท้องแก่ทำให้เธอจมหายไปในสายน้ำเชี่ยวเจ้าปองเองก็แทบเอาตัวไม่รอดกลีบดอกไม้ที่ลอยบนผิวน้ำที่ไหลเชี่ยวปลาน้อยปลาใหญ่ก็ผุดว่ายผุดดำมีความสุขแต่ว่าในปองต้องมานั่งเหม่อมองสายน้ำด้วยความทุกข์เพื่อนบ้านที่งมหาศพเมียมาหลายวันก็ล้วนแต่ผิดหวังเอ๊ะข่าวว่าศพน่าจะขึ้นมาแล้วนะหลายวันแล้วนี่หรือมันลอยขึ้นมาแล้วจมลงไปอีกก็ไม่รู้นะเช้าวันที่สามหลังจากบุญเรือนจมน้ำตายน้ำในลำห้วยแสงลดลงเล็กน้อยก็มีคนไปพบศพบุญเรือนติดตะข่ายดักปลาไกลจากจุดเกิดเหตุเกือบกิโลเมตรก็เอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าสมัยนั้นศพคนตายโหงเขาจะไม่เผาการฝังก็ต้องเอาหัวหย่อนลงเอาขาชี้ขึ้นแล้วใช้ไม้แหลมขนาดพอเหมาะวางบนอกศพในลักษณะแทงป้องกันตามความเชื่อแล้วก็กลบด้วยดินเอาไม้มีหนามมาล้อมอีกทีประเพณีเขาวันเวลาผ่านไปข่าวคราวการจากไปของบุญเรือนก็ไม่มีใครพูดถึงอีกแล้วจนถึงเทศกาลออกพรรษาซึ่งปกติของทุกปีจะมีการไหลเรือไฟก็ทำให้เริ่มมีการคัดค้านกันในที่ประชุมชาวบ้านส่วนใหญ่อยากจะให้ทำเรือเป็นรูปเรือในวัดแทนที่จะเอาไปไหลในลำห้วยแสงเพราะกลัวจะเกิดอันตรายเพราะน้ำมันเชี่ยวในวันงานชาวบ้านใต้ต่างก็นำเอาธูปเทียนดอกไม้ดอกข้าวขึ้นเรือแล้วก็พายข้ามฟากขบวนเรือกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าก็ทยอยผ่านลำห้วยแสงคืนนั้นก็ดูคลึกครื้นมองดูไกลๆสวยงามแสงเทียนส่องทางบนหัวเรือกระทบพื้นน้ำกระเพื่อมระยิบระยับจนพิธีเสร็จสิ้นลงชาวบ้านก็ทยอยกันกลับความเหนื่อยจากการเล่นประกอบกับความหนาวเย็นการพูดคุยกันก็ไม่ค่อยจะมีมากนักพอเรือเคลื่อนมาถึงครึ่งลำห้วยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเฮกล่อมลูกใต้สะพานหวานเศร้ากังวานแผ่วเบาพอได้ยินทีนี้เสียงเรือก็กระทบมันโครมครามบางก็ส่งเสียงร้องลั่นเอ้ยผีหลอกผีหลอกโชคดีคืนนั้นไม่มีใครจมน้ำตายแต่ก็เปียกปอนกันทั่วหน้านะมีเรือให้พายจะกลับโดดน้ำนะข่าวนี้แพร่กระจายกันไปทั่วทั้งบ้านเหนือบ้านใต้ต่างก็ลงความเห็นว่าเป็นผีบุญเรือนไอ้ปองเมื่อคืนนี้มีคนเขาได้ยินเสียงบุญเรือนเมียมึงมันกล่อมลูกใต้สะพานน่ะข้ารู้ว่าเองไม่ชอบใจไม่เชื่อในสิ่งที่ข้าพูดใช่ไหมบุญเรือนเขาคงไม่ต้องการหลอกใครหรอกคงจะขอความช่วยเหลือก็นั่นแหละปองแล้วใครจะไปรู้นอกจากกลัวพอได้ยินเสียงก็โดดกันทั้งนั้นแหละพอตะวันบ่ายลุงสอนออกวางตาข่ายดักปลาเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำนาเมื่อครั้งบุญเรือนจมน้ำตายก็ไหลมาติดตาข่ายของลุงสอนนี่แหละวันนี้ก็เหมือนกันแกวางตาข่ายตั้งแต่ยังไม่มืดจนตะวันตกดินแล้วก็จุดใต้เก็บปลาไปทำกับข้าวเสียงเพลงกล่อมลูกก็แววมาอีกลุงสอนแกก็เป็นคนไม่กลัวผีแกก็บอกบุญเรือนเหรอบุญเรือนขมาหาปลาเว้ยวันนี้ไม่ค่อยมีปลามาติดว่าแต่เองยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกเหรอ เสียงก็เงียบไปทิ้งลุงสอนให้พูดพร่ำอยู่คนเดียวกลางลำห้วยแสงเสร็จแล้วแกก็มาบอกกับเจ้าปองซึ่งเป็นสามีของบุญเรือนไอ้ปองเมื่อคืนนี่กูได้ยินเสียงบุญเรือนมันกล่อมลูกอีกว่ะเดี๋ยวให้ผมเก็บเงินก่อนนะลุงผมจะบวชให้บุญเรือนข่าวการได้ยินเสียงกล่อมลูกนี่แพร่สะพัดบางคนก็พูดเสริมถึงขั้นมองเห็นตัวนั่งไว้เปลเฮกล่อมแบบนั่งนาคกันนะแต่ที่แน่ๆไอ้เสียงสวนเสเฮฮาของเพื่อนบ้านที่เคยได้ยินตอนกลางคืนน่ะตอนนี้เงียบจ้ะตกเย็นไม่มีใครเดินเพ่นพ่านน่ะน้ำในห้วยแสงก็นิ่งไม่กระเพื่อมไหวเพราะว่าไม่มีใครพายเรือผ่านจะมีก็ลุงสอนผู้รักและสงสารบุญเรือนแกไม่เคยกลัวผีเลยในชีวิตแกยังคงทำมาหากินเวลาได้ปลาเนี่ยแกจะปิ้งเอาไปวางไว้เผื่อว่าบุญเรือนจะได้รับบุญเรือนเอ้ยลุงปิ้งปลาช่อนมาฝากนะเอาไว้ป้อนลูกอะลูกลุงวางไว้ตรงนี้นะการผ่านพบบุญเรือนถี่ขึ้นทุกวันโดยเฉพาะใต้สะพานความกลัวของชาวบ้านก็เพิ่มหนักขึ้นเรื่อยๆคนบ้านเหนือซึ่งไม่ชอบคนบ้านใต้ก็ยิ่งเพิ่มความเกลียดเป็นทวีคูณฮะไอ้พวกไอ้หนุ่มบ้านใต้เหรอปะโถเอ้ยมันเลี้ยงเมียไม่ได้หรอกใครอย่าไปแต่งงานกับมันนะดูบุญเรือนดิต้องมาจมน้ำตายขนาดผัวนี่อยู่ใกล้ๆแล้วแถมเรือก็ล่มใกล้ๆฝั่งมันยังไม่มีปัญญาช่วยเมียเลยมึงคิดดูสิอย่าไปหาเลยผัวบ้านใต้อะมันดูแลเราไม่ได้หรอกหนุ่มบ้านใต้ไปรักสาวบ้านเหนือเหมือนกับเอาเกลือไปทิ้งลำห้วยแสงไร้ประโยชน์ยิ่งข่าวการปรากฏตัวของบุญเรือนถี่ขึ้นแค่ไหนหนุ่มบ้านใต้ก็ยิ่งไร้ค่าความเจ็บปวดก็ทิ่มแทงใจหนุ่มบ้านใต้ตลอดมาแล้วยิ่งกว่าใครอื่นที่เก็บงำทุกสิ่งทุกอย่างจากทั่วสารทิศก็คือสมปองซึ่งเป็นสามีเขาเคยแอบร้องไห้เมื่อมีคนนำข่าวของบุญเรือนมาเล่าให้ฟังแล้วในที่สุดเขาก็ตัดสินใจบวชเสียงเฮกล่อมลูกแว่วเป็นครั้งสุดท้ายแผ่วเบาหวานแต่ชัดเจนและยาวนานตอนที่ลุงสอนกับนาคสมปองเนี่ยเหยียบย่างขึ้นมาบนสะพานบุญเรือนเอ้ยข้าพานาคสมปองมาบอกเองให้รู้นะมันจะบวชตอนเช้าเอาหัวสิให้มันจะบุญเรือนเอ้ยมันจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้เองกับลูกบวชจนหมดบุญบวชนั่นแหละนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเฮกล่อมลูกอีกเลยแต่บ้านเหนือก็ยังเหมือนเดิมไม่สามารถจะประนีประนอมกับคนบ้านใต้ได้การซ่อมแซมสะพานที่ทีแรกจะทำก็เลยค้างตึงไม่มีใครทำเสร็จแล้วคืนนึงก็ปรากฏว่าแสงไฟโชติช่วงกลางลำห้วยแสงมีคนเอาไฟไปจุดเผาสะพานที่ทำท่าจะประสานกันในที่สุดสะพานก็เหลือเพียงเสาที่ดำเป็นตอตะโกให้ชาวบ้านเห็นมาจนกระทั่งทุกวันนี้หลวงตาปองเดินถือถุงข้าวก้นบาทมาริมลำห้วยแสงโปรยข้าวให้ปลาให้ไก่ชีวิตในร่มกาสาวพัดของหลวงตาปองยืนยาวมาเป็น10ปีญาติโยมลงจากศาลาใหญ่มาขึ้นเรือพายข้ามห้วยเป็นทิวแถวคงอีกนานสะพานถึงจะเกิดขึ้นได้หรือว่าจะชั่วชีวิตของชาวบ้านในวัยนี้ก็ไม่มีใครรู้ครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ลำห้วยแสงจังหวัดนครพนมครับ เรื่องของพูดผีจิตวิญญาณประเภทดุร้ายมากๆเนี่ยนะครับมีอยู่เรื่องนึงครับเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งเป็นวัดเล็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรีวันพระ15ค่ำชาวบ้านเขาต่างก็นำภัตตาหารมารวมกันจัดเป็นสำรับเลี้ยงเพลพระภิกษุสงฆ์ในวัดเป็นวันที่ชาวบ้านหยุดงานในไร่ในนาหรือว่างานสวนเพื่อมาประชุมชุมนุมกันทำกิจกรรมในพระพุทธศาสนายากดีมีจนคนเฒ่าคนแก่ต่างก็มาพร้อมหน้าสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างแยกไม่ออกนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตในชนบทที่เป็น

ท่านก็คือพระมหาวีระหรือว่าพระราชพรหมยานอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าสุงนะครับที่ได้เขียนระลึกถึงเหตุการณ์ไว้โดยละเอียดท่านบอกว่าสัมภเวสีแบบนี้มีมากทำบุญแล้วเอ่ยอุทิศให้สัมภเวสีกันบ้างนะพวกเขาจะได้เป็นสุขตามอัตภาพที่เขาเป็นอยู่นะครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับเรื่องต้นมะขามอาถรรพ์เรื่องเกิดขึ้นปีนั้นน่ะมันเป็นหน้าแล้งโรงเรียนปิดเทอมสภาพความเป็นไปในหน้าแล้งมันก็เหมือนกับทุกปีทั้งร้อนทั้งแล้งขาดน้ำลมก็ไม่ค่อยจะพัดวันๆมีแต่ร้อนเหงื่อชุ่มยังไม่ว่ากลางวันกลางคืนฝุ่นก็เยอะต้นไม้ใบหญ้าเหี่ยวเฉาไปหมดชาวบ้านก็ว่างงานกันเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะไม่มีน้ำปลูกผักก็ไม่มีน้ำจะรดก็เลยต้องสารกระบุงตะกร้ากันไปตามเรื่องเท่าที่จะทำได้หลบร้อนกันอยู่ตามใต้ถุนตามร่มเงาไม้ใหญ่ๆที่จะให้ความชื่นเย็นได้บ้างบ่ายวันนี้ที่หลังหมู่บ้านเด็กๆกลุ่มหนึ่งกำลังอยู่กันที่ใต้ต้นมะขามใหญ่เก่าแก่ยืนต้นแผ่กิ่งก้านมานานแสนนานแล้วตั้งแต่เด็กๆนี่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเลยแม้แต่พ่อแม่ของพวกเขาเกิดมาก็เห็นต้นมะขามเท่านี้มันยืนต้นอยู่ก่อนอย่าว่าแต่พ่อแม่ของพวกเขาเลยแม้กระทั่งปู่ย่าตายายก็ยังเกิดไม่ทันก็ได้แต่พูดกันว่าอายุของมันเนี่ยเป็นร้อยปีแต่ในตอนนี้พวกเขากำลังแหงหน้ามองขึ้นไปบนยอดสูงของมันเฮ้ hey, เขาว่ามะขามต้นนี้มันหวานอร่อยไม่ใช่เหรอใช่พี่ป๋องเขาว่ามันหวานเหมือนน้ำผึ้งเลยกลิ่นก็เหมือนน้ำผึ้งด้วยแต่ข้าไม่เคยกินเลยอ่ะไอ้เหลงเอ็งขึ้นมาให้ข้ากินหน่อยสิอุ้ยไม่ได้หรอกพี่ป๋องเดี๋ยวตายทั้งที่อายุเท่ากันแต่เขาก็ให้เรียกเขาว่าพี่เขาเป็นหัวโจกร่างก็สูงใหญ่กว่าเพื่อนพ้องเป็นลูกชายคนเดียวที่พ่อแม่ตามใจพ่อเขาก็มีนิสัยชอบวางกล้ามแบบเดียวกับลูกชายแหละเฮ้ยไม่ตายหรอกนะขึ้นไม่ได้นะพี่ป๋องพวกผู้ใหญ่เขาสั่งห้ามเด็ดขาดเลยเฮ้ยเขาหลอกกันดิพวกผู้ใหญ่หลอกเก่งจะตายเนี่ยชอบหลอกเด็กๆไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่กินไม่ได้เขาจะเอาไว้กินเองอะสิขึ้นไปมีเอาหรอกพี่งั้นไอ้วังขึ้นไปมีเอาอะกลัวไอ้เนตไม่เอาอะใช้ใครก็ไม่มีใครกล้าพวกเองจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่เอาพวกเด็กมันกลัวกันทั้งนั้นเพราะว่าเรื่องที่เด็กๆเคยได้ยินกันมานะมันทำให้พวกเขาไม่กล้าที่จะยุ่งเกี่ยวกับมะขามหวานต้นนี้และลำต้นมันก็ใหญ่มากเด็กๆอย่างพวกเขานี่ไม่มีวันที่จะโอบรอบอ่ะแม้แต่ผู้ใหญ่ก็คงต้องใช้ถึง2คนเดี๋ยวกูจะเตะพวกมึงทุกคนเลยเอาป่ะไล่เตะเพื่อนๆวิ่งหนีกระเจิงด่าพวกนั้นเสียงขลมลงเลงลงเลงเขานิสัยเหมือนพ่อเขาเป็นคนอย่างนี้เหมือนกันไอ้พวกบ้าเอ้ยกลัวไปได้ต้นมะขามมันจะมาทำอะไรมึงได้ว่าเดี๋ยวกูจะขึ้นให้พวกมึงดูจะเอาฝักหวานหวานนี่มาแดกซะให้ชุ่มปากหรือกลัวไปได้ไอ้พวกตาขาวเจ้าป๋องตะโกนแล้วก็ปีนป่ายขึ้นไปเขาขึ้นต้นไม้เก่งลำต้นมันใหญ่แต่เขาก็ขึ้นไปจนได้ทำไมเขาขึ้นต้นไม้เก่งเนี่ยเขามีวิธีการปีนขึ้นต้นมะม่วงใหญ่ข้างบ้านอยู่เป็นประจำพ่อแม่ห้ามพอเผลอเขาก็ปีนขึ้นไปพวกเด็กที่วิ่งหนีก็ย้อนกลับมาพากันแงนหน้ามองพี่ป๋องลงมาเหอะเดี๋ยวเกิดเรื่องบ้าอะไรละไอ้เหลงมันมีผีสิงนะพี่เจ้าป๋องก็หัวเราะใหญ่เด็กกลุ่มนี้ล้วนแต่อายุอยู่ในราวสัก 12-13 ปีด้วยกันทั้งนั้นสนเป็นลิงเป็นข้างพอๆกันด้วยถ้าใครขึ้นไปเดี๋ยวจะเป็นบ้าเป็นบอนะพี่ป๋องเฮ้ยก็ไม่กลัวไว้ไอ้วังระวังจะตกลงมานะพี่ป๋องยายครับบอกมึงพอแล้วไอ้เนตยายมึงละตัวดีเห็นแอบมาเก็บฝักที่มันร่วงบ่อยๆจะตายไปแกจะเก็บเอาไว้กินคนเดียววะทีก็เลยหลอกเองไอ้โง่เอ้ยที่เด็กๆช่วยกันเตือนป๋องนั้นพวกเขาไม่ได้คิดกันขึ้นมาเองก็ล้วนแต่พวกผู้ใหญ่พูดให้ฟังทั้งสิ้นเล่ากันต่อๆกันมาด้วยความหวาดกลัวนอกจากที่เด็กๆพูดมาแล้วนี่ยังมีอีกที่พวกชาวบ้านต่างรู้กันดีไม่ว่าจะเป็นความหวาดผวาของคนที่ปีนป่ายขึ้นไปบนต้นมะขามถ้าใครขึ้นไปแล้วก็มักจะสติไม่ค่อยดีควบคุมตัวเองไม่ได้มีความหวาดกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเห็นตนจะเห็นผีเห็นสางมาหลอกมาหลอนมาเพื่อจะฆ่าจะแกง มีผู้ชายบางคนขึ้นไปเพื่อจะเอาฝักมะขามหวานมาให้ลูกเมียกินแต่พอลงมาจากต้นเขาก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งเพ้อคลั่งเกรี้ยวกราดโมโหโกรธาขวางหูขวางตาไปหมดทั้งที่เขาไม่เคยเป็นคนอย่างนี้มาก่อนเลยกลับบ้านก็อาละวาดกับลูกเมียตาขวางอย่างกับคนบ้าจะฆ่าลูกฆ่าเมียให้ตายหมดบ้านเจ้าป๋องปีนป่ายขึ้นไปถึงยอดมะขามแล้วก็เก็บฝักกินอย่างอร่อยนั่งกินบนคาคบหัวเราะชอบอกชอบใจไม่ยอมโยนมาให้เพื่อนกินแม้แต่ฝักเดียวได้แต่บอกว่ารสชาติของมันอร่อยเหลือเกินหวานกว่าน้ำผึ้งเปรี้ยวนิดนิดชุ่มปากชุ่มคอดีเหลือเกินขอมั่งสิจีปีป๋องพวกข้างล่างแงนคอตั้งบ่าต่างก็ร้องขอไปตามๆกันกลืนน้ำลายกันเอื้อกเอื้อกน้ำลายสออยู่เต็มปากจะไม่กลืนก็ไม่ได้มันเรื่องอะไรเลยกูจะให้มึงกินอย่างพวกมึงมันต้องกินไอ้นี่ว่าแล้วเขาก็คายเมล็ดพ่นลงมาใส่หัวเพื่อนๆแล้วแงนหน้าหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าอยู่บนคาคบไม้ที่นั่งเอาหลังพิงเขากินซะจนสมใจอยากแล้วก็ลุกขึ้นขยมกิ่งมะขามเล่นอย่างคึกขนองไม่ใช่หวังจะให้ฝักมะขามร่วงลงมาแต่มันก็ทำให้ฝักมะขามแห้งร่วงปุปะลงมาให้พวกเพื่อนๆได้แย่งกันเก็บกินอย่างอลหม่านแหมแย่งกันเป็นหมาแย่งกระดูกเลยเว้ยกูไม่เห็นมันจะน่ากลัวอะไรเลยนี่หว่าไหนว่าข้าจะเป็นบ้าเป็นบอก็ไม่เห็นเป็นอะไรกินซะอิ่มตื้อมันก็ไอ้มะขามธรรมดาไหนล่ะผีสิงไหนล่ะข้าจะตายไม่เห็นตายเลยสนุกจริงเว้ยสนุกจริงๆขยมเป็นการใหญ่อย่างไม่เกรงไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นระวังนะพี่ป๋องกูไม่สนใจหรอกไม่ว่าใครจะเตือนยังไงแต่เจ้าป๋องไม่ใส่ใจแถมพูดจาท้าทายซะอีกด้วยกูไม่เห็นตายเลยเว้ยไม่เห็นตายแต่ยังอยู่นี่ไงมาสิกูอยู่บนนี้แล้วเว้ยอุ๊ยอุ๊ยตกตกอุ๊ยอุ๊ยจะตกแล้วตกแล้วตายแล้วเขายืนบนกิ่งมะขามมือหนึ่งเกาะกิ่งเอาไว้อีกมือก็ยกขึ้นทุบหน้าอกตัวเองก็ทำท่าเย้าหยอกหลอกล้อทำท่าเหมือนจะตกล้อเพื่อนอย่างสนุกสนานพวกเพื่อนๆแม้จะกลัวต้นมะขามมานานแต่เจ้าป๋องขึ้นไปแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยน่าจะลองขึ้นไปบ้างเอาแม่แน่เฮ้ยมันจะดีเหรอดีสิวะขึ้นไปกินให้ชุ่มปอดไปเลยมีเอาว่าเขาไม่ขึ้นนะเจ้าเหลงยังกลัวกลัวอยู่แต่เจ้าแน่กับเจ้าวังพากันไปที่โคนต้นเจ้าวังกำลังตั้งท่าจะปีนขึ้นไปเสร็จแล้วพวกเขาก็ต้องพากันแหงขึ้นไปบนต้นมีเสียงเหมือนอะไรหล่นลงมากระทบกิ่งก้านของต้นไม้มีเสียงร้องโอ้ยดังลั่นนะกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรร่างอ้วนๆดำๆของเจ้าป๋องก็หล่นลงมากระทบพื้นดินดังปักเพื่อนทั้งหมดนั้นตกใจอ้าปากค้างจ้องดูร่างนั้นแต่คนที่นอนอยู่คว่ำหน้าแล้วก็ไม่หายใจซะแล้วพากันวิ่งไปบอกให้พวกผู้ใหญ่ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ร้องตะโกนกันโวกเวกแหกปากกันลั่นไปหมดพี่ป๋องตกต้นมะขามพี่ป๋องตกต้นมะขามไม่นานนักที่ใต้ต้นมะขามก็เต็มไปด้วยผู้คนชาวบ้านพากันมาดูร่างที่ไร้วิญญาณของเด็กชายเคราะห์ร้ายพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างหวาดกลัวว่าเจ้าป๋องไม่น่าจะปีนขึ้นไปบนต้นมะขามผีสิงนี่เลยพ่อของเจ้าป๋องเพิ่งจะรู้ข่าวร้ายเขาชื่อนายป้างพาร่างสูงใหญ่ดำคล้ำมายังที่เกิดเหตุเอามือแหวกผู้คนที่รุมล้อมดูศพลูกชายของเขาอยู่พอเห็นร่างไร้วิญญาณของลูกเท่านั้นเขาก็ซุดตัวลงไปกอดลูกศพหน้ากับหน้าอกของลูกอุ้มลูกขึ้นมาขย่าวตัวเรียกลูกให้ฟื้นฟื้นไอ้ป๋องไอ้ป๋องมึงฟื้นฟื้นเองจะตายไม่ได้เองต้องฟื้นฟื้นดิแต่ไม่ได้ผลเขาก็อุ้มป๋องกลับไปบ้านมีคนห้ามเขาว่าลูกตายแล้วเอาไปวัดเลยเขาก็ไม่ฟังเสียงพาไปบ้านเอาไปนอนไว้ที่ระเบียงเรือนเมียของเขานี่เป็นลมตั้งแต่รู้ว่าลูกชายตายไปไหนไม่ไหวฟุบอยู่ที่หน้าบ้านนั่นเองคนกำลังช่วยกันพยาบาลให้ฟื้นแต่ก็ยังไม่ยอมคืนสติร่างท้วมนั้นก็ยังแน่นิ่งเมื่อนายป้างรู้ว่าลูกชายของเขาตายแน่แล้วเขาก็โกรธจัดแช่งด่าต้นมะขามกูไม่เอามึงไว้เด็ดขาดกูไม่เอามึงไว้ละไอ้มะขามนรกนะกูจะโค่นมึงเขาวิ่งออกจากบ้านในมือมีขวานอันเบ้อเร่อเลยตรงไปยังต้นมะขามนั้นแล้วก็ลงมือฟันอย่างกระหน่ำปากก็ร้องกูไม่เอามึงไว้กูไม่เอามึงไว้มึงต้องล้มมึงต้องโค่นไอ้มะขามจันไรชาวบ้านพากันห้ามเขาไม่ฟังเสียงเงื้อขวานกระหน่ำลูกเดียวสะเก็ดไม้กระเด็นว่อนคนไปยืนดูกันอยู่ห่างๆได้ยินเสียงเขาก่นด่าต้นมะขามอย่างสาเสียเทเสียผีสิงหรือไงวะ นายละผีออกมาดิกูจะควันในหัวกระเด็นอย่าเก่งจริงออกมาเลยเว้ยไม่ว่าใครก็ลงความเห็นว่าเขาเสียใจจนควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ที่หวั่นใจกันนะเกรงเขาจะต้องมีอันเป็นไปเหมือนกับลูกชายเพราะอาถรรพ์ต้นมะขามเท่าอันน่ากลัวสิ่งที่พวกชาวบ้านเห็นก็คือยางมะขามที่ไหลออกมามันเป็นสีแดงปนดำข้นคลักแต่มันเลือดเน่าชัดๆเลยแถมมีกลิ่นเหม็นคล้าคลุ้งน้ำสีแดงปนดำข้นนั้นไหลออกมาจากรอยแผลเบ้อเร่อที่โดนคมขวานของนายป้างไม่ว่าใครก็พากันพูดว่าเออนั่นมันอะไรกันนะไม่มีใครตอบได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเท่าที่ทำได้ก็คือช่วยกันไปลากตัวนายป้างออกมาแต่หนุ่มใหญ่ไม่ยอมเชื่อฟังสะบัดพวก 3-4 คนกระเด็นพ้นตัวเข้าไปอย่าไปฟันอีกพี่ป้างอย่าไปฟันออกมาเถอะแล้วจุดธูปขอขมาเสียมึงจะบ้าแล้ววะขอขมามันทำไมมันฆ่าลูกชายกูทั้งคนเขาฟันปากต่อไปเหงื่อออกท่วมตัวแต่ไม่สนใจจะปาดเหงื่อออกจากหน้ายังคงกระหน่ำคมขวานต่อไปไอ้ป้างหยุดเดี๋ยวนี้ชาวบ้านหลายคนได้ยินเสียงนั้นแต่ยังไม่ค่อยจะแน่ใจกันนักว่ามันดังมาจากไหนส่วนใหญ่ก็คิดว่าตัวหูฝาดไปไอ้ป่างมึงหยุดเดี๋ยวนี้หลายคนสะดุ้งเฮือกเสียงต่ำๆใหญ่ๆนั้นคำรามแล้วก็ไม่ใช่ได้ยินแต่เสียงพวกเขาที่มองไปยังยอดต้นมะขามใหญ่ก็เห็นอะไรสักอย่างตะคุ่มอยู่ในพุ่มไม้พุ่มใบต้นมะขามไม่มีใครกล้าพูดออกมาได้แต่มองไปยังเจ้าสิ่งนั้นแต่เพียงแวบเดียวเท่านั้นมันก็หายวับไปพอมันหายไปแล้วถึงได้ถามมันขึ้นมาตะกี้เห็นอะไรหรือเปล่าหลายคนต่างเห็นเหมือนกันแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยพากันหน้าตื่นมองซ้ายมองขวาอย่างหวาดกลัวบางคนก็พยักหน้าชวนกันกลับบ้านพวกที่กลับไปแล้วก็เลยไม่เห็นว่าพอนายป้างฟันต้นมะขามอีกไม่กี่ทีอยู่ๆเขาก็หงายหลังล้มตึงลงไปขวานกระเด็นหลุดจากมือร่างสูงใหญ่ของเขาชักตาตั้งอยู่กับพื้นดินเสร็จแล้วลมก็พัดแรงเหมือนกับลมพายุท้องฟ้าที่สว่างอยู่ก็กลับมืดมัวลงอย่างรวดเร็วเสียงลมพัดผ่านแมกไม้ดังหวีดหวิวแล้วก็มีเสียงเหมือนกับตัวอะไรใหญ่ๆมันคำรามอย่างน่ากลัวโอ้ยไม่เอาแล้วชาวบ้านพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดไม่อยู่กันแล้วไปดีกว่ากลัวตายบ้านใครบ้านมันไม่มีใครหันหลังไปดูในป้างเลยเล่ากันต่อๆมาว่าก่อนโน้นที่ต้นมะขามเท่ายืนต้นอยู่เนี่ยเคยมีบ้านหลังหนึ่งบ้านเนี้ยเป็นคนปลูกต้นมะขามหรือไม่นี่ไม่มีใครรู้แต่ต่อมาก็ตายกันหมดทั้งบ้านไม่เหลือแม้แต่คนเดียวเพราะว่าช่วยกันเอาขวานฟันต้นมะขามต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้บ้านลมฝนมาพายุมันพัดโหมรุนแรงมันอันตรายจะโค่นล้มลงมาทับบ้านเรือนก็เลยคิดจะโค่นเท่านั้นแหละล้มป่วยกันทีละคน2คนสุดท้ายก็ตายกันไปโดยที่ทำอะไรต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ไม่ได้เลยมันก็ยังคงยืนต้นของมันอยู่ส่วนบ้านก็กลายเป็นบ้านร้างผุพังไปตามกาลเวลาจนไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่เสาเรือนที่เคยโดเดคนในหมู่บ้านนี้รู้ดีว่ามะขามต้นนี้หวานแต่ว่าน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสลิ้มชิมรสชาติของมันขั้วมันเหนียวไม่ค่อยจะร่วงหล่นแม้จะแห้งแล้วก็ตามมันก็ห้อยฝักอยู่คาต้นอยู่อย่างนั้นลมฝนมาก็ไม่อยากจะร่วงเมื่อฝนตกลงมามันก็จะเน่าเสียขึ้นราร่วงลงมาก็กินกันไม่ได้มีบางคนเอาตะขอยาวๆมาสอยกินเข้าไปเกิดอาการไม่ดีไม่ใช่ท้องไส้เสียหรอกแต่เป็นเพราะว่าตกกลางคืนนอนไม่หลับละเมอเพ้อพกควบคุมสติไม่ได้บอกว่าพูดผีปีศาจมันพากันมาหลอกหลอนจะมาเอาชีวิตยกมือไหว้ปลกกลัวแล้วกลัวแล้วพวกเขาร้องออกมาแต่ละคนกว่าจะสติจะคืนกลับมาดีเหมือนเดิมก็ต้องใช้เวลานานเป็นเดือนๆแต่สำหรับนายป้างนั้นไม่ต้องใช้เวลานานมากหรอกเพราะว่าเขานอนตายอยู่ที่ใต้ต้นมะขามเท่านั่นเองโดยไม่มีบาดแผลหมอบอกว่าเขาหัวใจล้มเหลวครับเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้ครับเป็นเรื่องของคนที่อยู่ดีไม่ว่าดีไปท้าผีครับคุณประธานเล่าว่าพี่เขยแกมีอาชีพทำนาแล้วก็ทำให้เช่าเครื่องขยายเสียงด้วยเขาไปทำเครื่องไฟขยายเสียงก็ไปเจอเรื่องแปลกๆขณะที่ไปทำเครื่องไฟงานศพที่หมู่บ้านใกล้เคียงงานนั้นคนตายเป็นชายวัยกลางคนตั้งศพสวดที่บ้านสมัยก่อนเขาจะสวดศพที่บ้านกัน

คือวิชาการเลี้ยงผีเนี่ยท่านผู้ฟังถือเป็นสยเวทมนต์ดำอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยของเรามาช้านานคนที่เล่าเรียนวิชาคาถาอาคมแก่กล้ามักจะชุบเลี้ยงพูดผีปีศาจเอาไว้ใช้งานบางอย่างที่เราทั่วไปทำไม่ได้ส่วนจะเป็นงานอะไรหรือว่าลักษณะของงานที่ใช้ให้พวกมันไปทำนะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เลี้ยงเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเลี้ยงพูดผีเหล่านี้แล้วต้องรู้จักควบคุมมันให้ดีเพราะถ้าหากเมื่อเลี้ยงพวกมันไปแล้วไม่รู้จักควบคุมหรือว่าดูแลพวกวิญญาณเหล่านี้มันจะย้อนกลับมาทำร้ายผู้ที่ได้ชื่อว่าเคยมีพระคุณต่อพวกมันได้อย่างไม่ยากเย็นดังคำโบราณที่ว่าหมองูตายเพราะงูซึ่งเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่จะเข้าประเด็นที่ว่านี่ครับลุงนุ้ยกับสมภารเสี่ยงเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันที่รักกันมากตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ที่บ้านกระสมอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าเนื่องด้วยในสมัยนั้นฐานะทางบ้านของคนทั้งสองนี่แย่เอามากมากไอการที่จะได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนตามโรงเรียนในตัวเมืองก็เลยเป็นเรื่องที่ยากยิ่งสำหรับเด็กทั้งสองหากปัญหาความไม่มีเงินทองของเด็กทั้งสองคนไม่ใช่อุปสรรคสำคัญที่จะทำให้ความรักเรียนของเด็กชายนุ้ยกับเด็กชายเสี่ยงลดลงแต่อย่างใดนิสัยใจคอที่บ่งบอกถึงความใคร่รู้ของเด็กทั้งสองได้อยู่ในสายตาของพ่อแม่มาโดยตลอดพ่อแม่ของเด็กชายนุ้ยและเด็กชายเสี่ยงซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กันก็ปรึกษาหารือกันว่าจะส่งเด็กทั้งสองคนให้ไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงแม้ว่าในตอนนั้นพวกเด็กๆจะมีอายุแค่10ขวบก็ตามเมื่อทั้งสองได้เข้ามาอยู่ในร่มกาสาวพัสสามเณรนุ้ยและสามเณรเสี่ยงก็ไม่ลืมความตั้งใจที่มีมาตั้งแต่แรกพวกเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนธรรมะจนมีความรู้ถึงระดับที่เรียกว่าก้าวหน้าไปกว่าสามเณรรูปอื่นๆซึ่งเคยบัพพชามาพร้อมกันผลจากความตั้งใจจริงของเขาทั้งสองนี่ก็ยังความปลาบปลื้มใจมาให้ท่านเจ้าอาวาสแล้วก็โยมพ่อโยมแม่เป็นอย่างมากจนเมื่อสามเณรทั้งสองเริ่มมีอายุย่างเข้า 17-18 ปีซึ่งช่วงนี้ถ้าหากเป็นคฤหัสถ์เขาก็จะบอกว่าเป็นวัยที่กำลังอยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากค้นหาค้นคว้าสิ่งแปลกใหม่ให้กับชีวิตเป็นอย่างมากความรู้สึกอยากรู้อยากลองนี้มันเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคการศึกษาธรรมะของสามเณรทั้งสองในระยะหลังมานี่มักจะไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเหมือนแต่ก่อนสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพวกเขาหันมาสนใจเวทมนต์คาถาซึ่งมีพระครูช่วงที่อยู่กุฏิท้ายวัดเป็นผู้ถ่ายทอดให้ทั้งสามเณรนุ้ยและสามเณรเสี่ยงใช้เวลาเกือบทั้งวันในการไปคลุกคลีอยู่กับพระครูช่วงพวกเขาใช้เวลาวันๆให้หมดไปกับการท่องคาถาแล้วก็เรียนรู้ปลุกเสกอาคมต่างๆหนังสือธรรมะที่เคยได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีบัดนี้ก็ถูกทิ้งกว้างแบบไม่แยแสความเปลี่ยนแปลงของสามเณรทั้งสองก็เห็นผลชัดขึ้นเมื่อผลการสอบเลื่อนเป็นนักธรรมเอกไม่ผ่านจนถึงกับทำให้พระเณรบางรูปสงสัยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรความไม่ชอบมาพากลของสามเณรทั้งสองรูปอยู่ในสายตาของท่านเจ้าอาวาสมาโดยตลอดครั้นท่านเล็งเห็นว่าถ้าหากขืนปล่อยให้สามเณรทั้งสองฝักใฝ่แต่พวกเดรัจฉานวิชาอยู่อย่างนี้ทั้งสองก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นแสงแห่งธรรมะแน่นอนท่านก็เลยตัดสินใจเรียกทั้งสามเณรนุ้ยและสามเณรเสี่ยงเข้าพบที่กุฏิของท่านหลังจากเสร็จสิ้นการทำวัดเย็นในตอนใกล้ค่ำของวันหนึ่งการที่ท่านจะเอาวาดเรียกสามเณรทั้งสองเข้าพบท่านไม่ได้ดุด่าถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีของสามเณรทั้งสองแต่ประการใดท่านเพียงแต่เตือนสติแล้วก็ให้ข้อคิดว่าขอให้ทั้งสองตั้งสติแล้วก็พึงระลึกให้ดีว่าการเข้ามาบวชเรียนที่วัดเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ระหว่างจะเอาวิชาความรู้ไปเป็นบันไดเพื่อก้าวย่างสู่ลาภยศสรรเสริญหรือว่าจะเอาวิชาความรู้ปูไปเป็นถนนอันจะนำไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นจากวังวนของโลกใบนี้คำพูดคำกล่าวตักเตือนของท่านเจ้าอาวาสสามเณรทั้งสองก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป สามเณรเสี่ยงซึ่งมีนิสัยรักสงบใจเย็นแล้วก็มีเหตุผลก็เห็นดีด้วยกับการที่ต้องตั้งหน้าตั้งตาศึกษาธรรมะต่อไปแต่ความคิดของสามเณรเสี่ยงตรงกันข้ามกับสามเณรนุ้ยผู้มีนิสัยกล้าได้กล้าเสี่ยงชอบชีวิตโลดโผนและใจร้อนสามเณรนุ้ยถามความเห็นของเพื่อนขณะกำลังเดินทางกลับกุฏิที่พักว่าเออแล้วคุณจะเอายังไงอ่ะคุณยังต้องการจะเรียนวิชากับพระครูต่อหรือว่าจะเชื่อคำพูดของท่านเจ้าอาวาสซึ่งคำถามของสามเณรนุ้ยทำให้สามเณรเสี่ยงใช้ความคิดเป็นอย่างมากก่อนที่จะตอบอะไรออกไปครั้นพอคิดได้สักครู่ใหญ่สามเณรเสี่ยงก็หันไปให้คำตอบแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณเอาอย่างนี้ดีไหมคุณนุ้ยถ้าคุณจะเลือกเรียนวิชากับท่านพระครูคุณก็เรียนไปหรือหากคุณจะหันกลับมาสนใจศึกษาพระธรรมเหมือนอย่างแต่ก่อนผมก็ไม่ขัดข้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกทำอย่างไหนจะเลือกทำอะไรขอให้คุณจำอะไรไว้อย่างนะว่าเราน่ะเป็นเพื่อนรักกันสามเณรเสี่ยงกล่าวอย่างจริงใจซึ่งพอสิ้นคำพูดของสามเณรเสี่ยงสามเณรนุ้ยก็ได้แต่พยักหน้าอย่างเข้าใจสามเณรทั้งสองยังอยู่ในวัดเรื่อยมาจนอายุครบ20ปีก็เปลี่ยนสถานะจากสามเณรมาเป็นภิกษุสงฆ์ตามกฎของศาสนาพุทธและเมื่อทั้งสองมีอายุย่างเข้าวัย30กว่าพระภิกษุเสี่ยงก็สอบปริญญา7ได้แล้วก็มีบรรดาศักดิ์เป็นถึงพระมหามีตำแหน่งในวัดคือเป็นเลขานุการของท่านเจ้าอาวาสส่วนทางด้านพระภิกษุนี้เพื่อนรักเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนยังเป็นแค่พระลูกวัดอยู่เท่านั้นเองการที่พระภิกษุนุ้ยไม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแบบเดียวกับพระภิกษุรูปอื่นมันทำให้ท่านเกิดความท้อใจและเหนื่อยหน่ายแล้วก็อีกอย่างตอนนี้ท่านก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงทางด้านเวทมนต์คาถาต่างๆวิชาความรู้ที่พระครูช่วงได้ถ่ายทอดมาให้ท่านก็หมดไส้หมดพุงของพระครูช่วงแล้วท่านก็เลยจำต้องลาสิกขาบทไปเพื่อใช้ชีวิตอย่างคฤหัสถ์ทั่วไปแล้วท่านก็ตั้งใจว่าจะใช้วิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานี่แหละมาประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงตัวพอสึกออกมาแล้วขาดจากความเป็นพระภิกษุแล้วอดีตพระนุ้ยหรือว่าตอนนี้ก็คือทิศนุ้ยก็ตั้งใจทำมาหากินด้วยวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนสมัยอยู่กับพระครูช่วงทิศนุ้ยรับทำพิธีการทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเชื่อและเรื่องราวที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ไม่ว่าจะดูดวงผูกดวงไล่ผีปัดรังควานทำเสน่ห์ยาแฝดหรือแม้แต่ทำพิธียกเสาเอกขึ้นบ้านใหม่เพียงแค่เวลา3ปีที่ได้ทำมาหากินด้วยวิชาอาคมเหล่านี้แกก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปได้เป็นอย่างดีข่าวคราวความดังของทิศนุ้ยนั้นได้อยู่ในความสนใจของมหาเสี่ยงมาโดยตลอดพระมหาเสี่ยงไม่ได้ยินดียินร้ายกับความมีชื่อเสียงของเพื่อนรักแต่อย่างใดตรงกันข้ามท่านกลับมีความกังวลใจอยู่ลึกๆเพราะว่าท่านรู้อยู่เต็มอกว่าทิศนุ้ยมีทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเนี้ยไม่ได้เกิดจากความสามารถของตัวเองเพียงลำพังหากมันมีอย่างอื่นที่คอยส่งเสริมเกื้อหนุนให้ทิศนุ้ยได้ดีและสิ่งที่ว่านั้นถ้าวันหนึ่งวันใดทิศนุ้ยเกิดดูแลมันไม่ดีมันนั่นแหละจะหันกลับมาเล่นงานทิศนุ้ยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของมันมหาเสี่ยงอยากจะหาโอกาสพูดเรื่องนี้กับทิศนุ้ยสักครั้งแต่เนื่องด้วยต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอย่าว่าแต่จะคุยกันเลยแม้แต่หน้าก็ยังไม่ได้เห็นกันเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ท่านได้เจอกับทิศนุ้ยก็เมื่อก่อนที่ทิศนุ้ยจะลาสิกขาบทออกไปใช้ชีวิตเยี่ยงคฤหัสถ์ทั่วไปส่วนข่าวล่าสุดที่ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนนี้ก็คือทิศนุ้ยได้กลับไปสร้างครอบครัวที่บ้านกะโสมอันเป็นบ้านเกิดอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พระมหาเสี่ยงกำลังปฏิบัติภารกิจประจำวันของท่านอยู่ในกุฏิท่านใดนั้นเองท่านก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งตะโกนเรียกชื่อท่านอย่างร้อนรนครั้นพอท่านโผล่หน้าออกไปเพื่อต้องการจะรู้ถึงการมาเยือนของแขกท่านก็ต้องพบกับความแปลกใจเพราะว่าอาคันตุกะรายนี้ท่านไม่เคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อนเลยอ้าวมีอะไรหรือโยมมาร้องเรียกอาตมาทำไมอ้าวขึ้นมาบนกุฏิก่อนเรื่องอื่นแล้วค่อยว่ากันทีหลังมหาเสี่ยงก็เชื้อเชิญแขกคนนี้อย่างจริงใจแม้ว่าท่านจะไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่ท่านก็มั่นใจว่าคนที่มาหาท่านในยามนี้ไม่ใช่โจรป่า500ที่ไหนอย่างแน่นอน ชายแปลกหน้าก็ทำตามคำเชิญของท่านมหาเสี่ยงเหมือนเด็กที่ว่านอนสอนง่ายก้าวเดินขึ้นไปบนกุฏิก็นั่งพับเพียบเรียบร้อยพร้อมทั้งยกมือไหว้ท่านมหาเสี่ยงด้วยความเคารพคือผมเป็นลูกศิษย์คนสนิทของอาจารย์นุ้ยนะครับท่านอาจารย์นุ้ยที่เคยเป็นเพื่อนสนิทของท่านมหาสมัยที่ยังบวชเรียนด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจารย์นุ้ยกำลังล้มป่วยลงเพราะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายเดือนก่อนครับท่านคำพูดของผู้ชายคนนี้ก็ทำให้ท่านมหานิ่งอึ้งไปชั่วขณะเพราะความตกใจที่ได้ยินข่าวร้ายของเพื่อนคนสนิทของทิศนุ้ยหรืออาจารย์นุ้ยก็เล่าต่อไปว่าหลังจากที่อาจารย์นุ้ยประสบอุบัติเหตุในครั้งนั้นแล้วเป็นผลให้แกขยับขยื่นตัวไปไหนไม่ได้พูดก็ไม่ได้เวลาจะกินยังต้องมีคนป้อนข้าวให้ซึ่งตอนนี้คนที่ดูแลอาจารย์อยู่ก็เป็นลูกศิษย์ของแกบางคนที่ยังเคารพแกอยู่นั่นแหละคนแปลกหน้าคนนั้นอยู่คุยกับมหาเสี่ยงได้พักใหญ่ก็ขอตัวลากลับแต่ก่อนที่เขาจะก้าวพ้นกุฏิไปนั่นเองเหมือนว่าท่านมหาเสี่ยงจะฉุกคิดอะไรได้บางอย่างท่านก็ร้องให้คนแปลกหน้าหยุดสักครู่นึงโยมโยมตอนนี้อาจารย์นุ้ยของโยมนะเขารักษาตัวอยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้อาจารย์พักอยู่ที่กระโสมครับท่านหรือว่าท่านมหาจะไปเยี่ยมอาจารย์กับผมตอนนี้เลยก็ได้พอดีผมเอารถมาด้วยขับรถจากพัทลุงไปทุ่งสงคงใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วครับเขาก็เสนอแนวคิดเพื่อให้ท่านมหาเสี่ยงตัดสินใจครั้นเมื่อท่านครุ่นคิดสักพักท่านก็ตอบตกลงแต่ก่อนที่ท่านจะออกไปจากวัดท่านก็ไม่ลืมจะบอกกล่าวให้พระในวัดได้รับรู้ครั้นพอรถของชายแปลกหน้ามาจอดที่หน้าบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งท่านมหาเสี่ยงก็รู้ได้ทันทีว่าบ้านหลังนี้คงจะเป็นเคหสถานของเพื่อนรักอย่างแน่นอนเพราะว่าสันนิษฐานเอาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบบริเวณบ้านซึ่งท่านมหาเสี่ยงคุ้นเคยกับมันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ยังไม่ทันที่ท่านมหาจะได้ลงจากรถความรู้สึกบางอย่างก็บอกกับท่านว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลขึ้นในบ้านหลังนี้แล้วท่านมหาก้าวเข้าไปในบ้านด้วยความร้อนรนแม้ว่าตัวของท่านจะไม่มีคาถาคมที่เก่งกาจอะไรแต่ท่านก็ไม่ได้กลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเพราะอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตของการเป็นภิกษุท่านก็เคยได้เป็นลูกศิษย์ของพระครูช่วงผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมขมังเวทคนหนึ่งสายตาท่านมหาเวลานั้นขวาดไปทั่วทั้งบริเวณภายในบ้านเพื่อหาร่างของเพื่อนรักเสร็จแล้วท่านก็เจอร่างของทิศนุ้ยที่นอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงโดยมีลูกเมียลูกศิษย์ลูกหานั่งเฝ้าหน้ากันสลอนรอบร่างนั้นท่านตรงดิ่งไปยังทิศนุ้ยทันทีเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานที่ท่านคิดไว้แต่ทีแรกว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าม ึงไม่ต้องเข้ามาไอ้เสี่ยงกูรู้ว่ามึงคิดจะทำอะไร เสียงทิศนุ้ยดังทักขึ้นท่านมหาชะงักส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในที่นั้นก็มีอาการไม่แตกต่างไปจากท่านเท่าไหร่เนื่องโดยทุกคนในที่นั้นต่างก็รู้ว่าอาจารย์นุ้ยพูดไม่ได้มาเป็นเวลานานแล้วอยู่ดีๆทำไมวันนี้อาจารย์นุ้ยถึงได้พูดจาฉะฉานท่านมหาไม่ได้โต้ตอบคำพูดของทิศนุ้ยแต่อย่างใดเพราะว่าท่านรู้ด้วยญาณของท่านว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าท่านในตอนนี้นะไม่ใช่ทิศนุ้ยแต่มันคือสัมภเวสีตนหนึ่งที่ทิศนุ้ยได้เลี้ยงไว้ซึ่งเมื่อทิศนุ้ยล้มป่วยลงไม่สามารถหาของกินให้มันได้มันก็เลยเข้ามาสิงอยู่ในร่างของทิศนุ้ยเพื่อจะเข้าไปกัดกินเครื่องในของผู้ที่เคยเป็นเจ้าของของมันด้วยวิชาที่มีติดตัวมาบ้างสมัยที่ยังฝากตัวเป็นศิษย์พระครูช่วงมหาเสี่ยงก็เลยเริ่มลงมือจัดแจงทำพิธีขับไล่วิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในร่างของเพื่อนรักไปให้พ้นโดยมีลูกเมียของทิศนุ้ยและลูกศิษย์มุงดูกันอยู่ห่างๆด้วยความตื่นกลัวปากท่านมหาเสี่ยงขมุบขมิบเหมือนกับว่าท่านกำลังบ่นอะไรทันใดนั้นเองร่างทิศนุ้ยที่นอนสงบนิ่งอยู่เมื่อครู่ก็พลันบิดไปบิดมาคล้ายๆกับคนที่กำลังได้รับความเจ็บปวดอย่างหนักขณะที่ปากก็ส่งเสียงร้องครวญครางโหยหวนซึ่งเสียงร้องของทิศนุ้ยในเวลานี้ถ้าตั้งใจฟังให้ดีมันไม่ใช่เป็นเสียงคนแต่มันเป็นเสียงของพูดผีปีศาจที่มาจากขุมนรกทิศนุ้ยรู้ว่าอาจารย์นุ้ยมีอาการที่ว่าได้ไม่นานก็สงบนิ่งลงซึ่งพอร่างทิศนุ้ยเงียบลงไปเท่านั้นแหละกลิ่นสาบสางคล้ายๆกับกลิ่นของศพตายซากก็อบอวนไปทั่วบริเวณบ้านสร้างความคลื่นเหียนชวนอาเจียนเป็นอย่างยิ่งและพอภรรยาของทิศนุ้ยจะเข้าไปดูอาการน้องสามีว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านมหาเสี่ยงก็ได้ปรามภรรยาของทิศนุ้ยด้วยน้ำเสียงที่คล้ายกับว่ากำลังมีความเสียใจซ่อนอยู่ภายในโยมไม่ต้องเสียใจนะถ้า

หรือไม่ก็เข้าทางถนนพระรามห้าแล้วเดินเท้าข้ามสะพานข้ามคลองสามเสนเข้าวัดเส้นทางหลังนี่ใกล้กว่าเส้นทางแรกแต่ว่าตอนกลางคืนดึกๆแล้วคนจะใช้ทางด้านถนนสามเสนมากกว่าเพราะว่าตรงหัวโค้งทางเข้าวัดมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแม้จะมีแสงไฟฟ้าจากเสาไฟส่องแต่ก็เงาของมันก็น่ากลัวและที่นับว่าเล่าลือกันมากก็คือผีดุชะมัดเลยคุณสมศักดิ์เป็นเซลแมนมีระดับเขามักจะกลับบ้านตอนดึกเสมอเพราะถือว่าไม่กลัวซะอย่างและคืนนั้นก็เหมือนคืนก่อนๆเขากินเหล้าเข้าไปจนหน้าตึงเดินอัดบุหรี่พลืดก็มาตามทางที่เดินผ่านต้นไม้ผีดุต้นที่ว่าเนี่ยเขาก็มองแล้วมองอีกว่าจะมีพวกมิจฉาชีพหรือพวกขี้ยาออกมาคอยจี้คนเดินผ่านไปมาหรือเปล่าเขาไม่เคยกลัวเพราะว่าเด็กตัวแสบที่นั่นไม่ว่าจะเป็นลูกชาวบ้านหรือว่าลูกทหารในม.104ที่อยู่ไม่ไกลๆก็รู้จักหน้ากันหมดอ่ะเดินไปถึงต้นไม้ก็ยังมองดูว่ามีอะไรไหมพอไม่มีก็ผ่านพอคล้อยหลังนิดเดียวก็มีเสียงเรียกดังขึ้นพี่ขอบุหรี่มวนเนี่ยอากาศมันหนาวขอผมสักมวนนะครับสมศักดิ์หันกลับไปมองแล้วก็สะดุ้งนิดนึงนึกในใจว่าเอ๊ะมันมาจากไหนเร็วนักตะกี้ไม่เห็นยืนอยู่นี่ว่าแต่ก็ไม่ได้นึกอะไรหยุดเดินแล้วหันมาล้วงบุหรี่ส่งให้พร้อมทั้งจุดไฟแช็กให้ด้วยเจ้าหนุ่มคนนั้นก็รับบุหรี่ไปสูบอัดควันขโมงเนี่ยตอนนี้เองสมศักดิ์ก็เริ่มสังเกตเห็นว่ามีรอยเลือดหยดจากแสกผมของเขาลงมาที่แก้มก็ถามว่าอ้าวนี่ไปถูกใครทำร้ายมานี่เลือดออกอย่างนี้ไปโรงพยาบาลเถอะเดี๋ยวพี่จะช่วยพาไปจะช่างมันเถอะพี่ไม่เป็นไรห่างหัวใจเยอะพี่ผมถูกพวกกิยามันตีเอามันหาว่าผมไปยุ่มย่ามใกล้กับที่มันพี่มันคิดว่าผมเป็นสายตำรวจนี่ผมวิ่งหนีมันมาแอบที่เนี่ยพอเห็นพี่มาผมก็เลยขอบุหรี่สูบแล้วมีญาติไหมล่ะมีครับเดี๋ยวผมจะไปตามเขาให้พาไปโรงพยาบาลวชิระสมศักดิ์พละออกแล้วก็เดินไปได้สัก 2-3 ก้าวก็หันมาดูตรงที่ที่เจ้าหนุ่มนั้นยืนอยู่ตรงนั้นมันว่างเปล่าเอ๊ะมันหายไปไหนเร็วนักเดินกลับไปดูก็ไม่เห็นมีวี่แววมันจะไปหลบที่ไหนได้ที่ต้นไม้ก็เดินดูก็ไม่เห็นความพิรุธแต่ที่ทำให้เขาต้องกึ่งวิ่งกึ่งเดินกลับบ้านก็คือบุหรี่ที่เขาส่งให้กับเจ้าหนุ่มแปลกหน้าแล้วจุดให้มันส่งพ่นควันขโมงนั้นตกอยู่ที่พื้นไม่มีรอยจุดหรือว่ารอยสูบเลยก้มตัวลงไปหยิบมาดูพอเห็นเต็มตาก็เคว้งทิ้งแล้วจำพรวดมาถึงบ้านเมื่อไหร่ไม่รู้ขนหัวลูกตั้งไม่หมดนอนสลบไปตื่นเอาบ่ายกว่าพอตื่นขึ้นอาบน้ำอาบท่าแล้วก็กินอาหารระหว่างกินอาหารก็เล่าเรื่องให้ภรรยาฟังภรรยาก็หน้าตื่นเยอะโดนกับเขาเหมือนกันเหรอไอ้นั่นน่ะมันขี้ยามันเมายาหนักเข้าก็วิ่งร้องเอะอะว่าคนไล่ฆ่ามันปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วพุ่งเหลาลงมากระแทกกับขอบถนนคอหักหัวแตกเลือดนองเมื่อ7วันมาแล้วอ่ะคนเขาโดนกันประจำอ่ะพี่เนี่ยน้อยที่สุดนะบางคนบอกว่ามันโผล่ออกมาคอหักห้อยเลือดแดงเถือกจะร้องฮือก่อนที่จะหายไปสมศักดิ์ไปให้พระรดน้ำมนต์ให้แล้วเอาบุหรี่กรองทิพย์ซองนึงไม่ขีดกลักนึงไปวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วเคาะต้นไม้บอกให้มารับบุหรี่ปรากฏว่างวดนั้นเขาถูกลอตเตอรี่4ใบซ้อนเลขท้าย3ตัวเขาว่าผีให้ลาบหลังจากหลอกเขาแล้วนั่นเองอีกรายนึงอาจารย์สายสมรเป็นผู้กำกับเนตรนารีโรงเรียนสตรีมีชื่อแห่งหนึ่งแถวพรานนกต้องไปร่วมงานอบรมผู้กำกับเนตรนารีทั่วประเทศที่ค่ายลูกเสือจังหวัดชลบุรีออกเดินทางจากกรุงเทพด้วยรถยนต์ส่วนตัวตอน 4:00 กว่าๆกะว่าไปถึงค่ายอบรมแล้วพักผ่อนนิดหน่อยก็จะเข้าอบรมเลยพอเข้าโค้งแถบบางแสนก็มองเห็นจักรยานยนต์ล้มขวางทางอยู่ในระยะกระชั้นชิดก็เลยแตะเบรกแล้วหักหลบให้พ้นปรากฏว่ามีรถแล่นสวนมาพอดีก็เลยหักหลบอีกครั้งจนรถแทบตกถนนเสียงคนขับรถที่สวนมาด่าพ่อล่อแม่ดังสนั่นทีเดียวพอตั้งสติได้ก็มองดูกระจกหลังก็มองไม่เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ล้มไม่แน่ใจถอยรถกลับไปดูเสร็จแล้วก็ลงไปดูใกล้ๆก็ไม่เห็นมีความผิดปกติอะไรก็กลับมาขึ้นรถพอเข้าร่วมอบรมแล้วพักรับประทานอาหารกลางวันก็เลยเล่าเรื่องโดนผีหลอกให้กับผู้กำกับเนตรนารีฟัง คนที่เป็นชาวชลบุรีเขาก็บอกว่าโอ้โค้งผีสิงที่แถวบางแสนน่ะเหรอเขาโดนกันจังเลยล่ะที่หักหลบออกไปเจอกับสิบล้อชนจนตายก็มีนะที่นั่นนะพวกมอเตอร์ไซค์ซิ่งมันมาคว่ำตายหลายศพมันก็เลยพยายามหลอกหลอนผู้คนตอนดึกๆเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุพอตายแล้วจะได้มาอยู่แทนมันนะอีกรายหนึ่งครับนายบุญตาจันกระโทกคนงานกุลีรถไฟสายกาญจนบุรีเขตอำเภอบ้านเก่ามีเรื่องที่น่าขนลุกอยู่เรื่องหนึ่งเขาเล่าให้ฟังบอกว่าทางรถไฟสายนี้เขาเรียกสายมรณะญี่ปุ่นเอาเฉลยศึกสัมพันธมิตรจากสิงคโปร์จากมาเลย์ที่เป็นชาติต่างๆมาทำงานสร้างทางรถไฟตายกันเป็นเบื่อว่ากันว่าหนึ่งไม้หมอนต่อหนึ่งศพในอัตราเฉลี่ยแล้วก็ยังมีคนตกรถไฟบ้างถูกรถไฟทับตายบ้างหรือไม่ก็นั่งบนหลังคารถไฟไม่ได้ระวังถูกราวสะพานตีตกลงมาตายก็มีในบุญตานี่แกมีอาชีพทางกุลีแต่ว่ารายได้เสริมมาจากการเลี้ยงไก่ชนขายแล้วก็เล่นพนันไก่เรียกว่าว่างงานก็ต้องเข้าบ่อนไก่ได้เสียก็แล้วแต่แกจะเป็นสุขอะแหละวันนั้นเย็นมากแล้วแกถูกไก่เตะจนหมดกระเป๋าเดินตามทางรถไฟมากะว่าจะกลับบ้านพักก็ผ่านสะพานรถไฟเห็นว่าลมเย็นๆก็เลยนั่งพักอยู่ที่หัวสะพานเสียงลมพัดหวีดหวิวเลยนั่งเพลินเสร็จแล้วหูได้ยินเสียงผู้หญิงผู้ชายสองคนพูดคุยกันเสียงผู้หญิงบอกว่ากูนะเบื่อเต็มทีแล้วรอให้มีคนมาอยู่แทนกูไม่รอแล้วใครมากูก็จะเล่นงานดูเมื่อว่าพรุ่งนี้เย็นจะมีคนมากูสังหรณ์ใจกูต้องเอามันแน่ๆเสียงผู้ชายก็ค้านขึ้นมาโอ้ยนี่มันหาเรื่องสร้างกรรมอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วถึงเวลามีคนหล่นจากรถไฟมาเองอ่ะแหละถ้าเป็นผู้ชายกูก็ได้ไปถ้าเป็นผู้หญิงมึงก็ได้ไปเที่ยวได้ดึงเขาให้ตายมันบาปหนานะไม่ได้ผุดได้เกิดกันพอดีนายบุญตาก็มองไปดูที่ด้านล่างสะพานจนทั่วก็ไม่เห็นว่าจะมีใครมาคุยกันก็เลยออกเดินกลับบ้านกะว่าพรุ่งนี้วันหยุดจะไปรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนที่ได้ยินพูดไหมพอเย็นประมาณบ่ายสี่โมงเย็นก็เดินไปนั่งที่สะพานรถไฟพอห้าโมงเย็นกว่าๆก็มีสามคนพ่อแม่ลูกเดินตามทางรถไฟมาพอถึงสะพานก็มีลมกันโชกทำให้หมวกปลิวตกลงไปข้างล่างเด็กผู้หญิงเจ้าของหมวกก็บอกให้พ่อแม่หยุดจะลงไปเก็บหมวกนายบุญตาแกคิดได้ว่าคงจะเป็นเด็กนี่แหละที่จะต้องตายแกก็เลยอาสาไต่ลงไปเก็บมาให้พอได้หมวกคืนแล้วเด็กก็ยกมือไหว้ขอบคุณนายบุญตาก็กลับบ้านพอตกดึกคืนนั้นนายบุญตากำลังนอนหลับสนิทก็ร้องโอ้ยโอ้ยดิ้นจนสายมุ้งขาดเมียนายบุญตาตื่นมาเปิดไฟพบนายบุญตานอนหน้าบวมเป่งเหมือนถูกใครตบก็เลยสอบถามนายบุญตานายบุญตาก็เล่าบอกว่ามีผู้หญิงผมเผ่าเป็นกระเซิงเลือดเต็มตัวมันบุกเข้ามาในห้องนอนมาชี้หน้าแล้วก็ตะคอกบอกว่าไอ้คนสารเลวมึงไม่รู้หรือว่ามึงทำอะไรลงไปมึงทำให้กูเสียโอกาสจะได้หลุดออกไปจากสะพานรถไฟนี่อีเด็กนั่นกูจะเอาเป็นเหยื่อแต่ก็ไม่ได้เพราะมึงมันเสือกไม่เข้าท่านี่นะทีหลังอย่าทำอีกนะอย่าทำนายบุญตาต้องให้ภรรยาพาไปหาพระให้พ่นน้ำมนต์ตรงรอยที่บวมก็ยุบลงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อมานายบุญตาเอาข้าวกับลาบและปลาต้มไปเส้นตรงที่เขาได้ยินเสียงคนคุยกันเพื่อเป็นการขอขมาและสาบานกับตัวเองว่าจะไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องของผีอีกเลยชั่วชีวิตอีกเรื่องนึงในสวนลึกแถบบางขุนศรีครับเมื่อหลายปีก่อนไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงทางการไฟฟ้าก็เลยต้องทำการปักเสาแล้วเดินสายไฟเพื่อจะสามารถจ่ายไฟไปยังสวนลึกเหล่านั้นได้ตอนที่เกิดเรื่องนี้เป็นตอนที่เดินสายไฟเข้ามาในเขตวัดบางขุนเทียนในเกียรติชัยหัวหน้าช่างพร้อมลูกน้องได้อาศัยหลับนอนบนศาลาวัดบางขุนศรีนั่นเองตอนดึกของคืนวันที่3ในเกียรติชัยก็เจอดีเขากำลังเคลิ้มๆคือว่าจะหลับหรือตื่นก็กึ่งๆกันน่ะเพราะได้ยินเสียงคนเดินมาที่ปลายเท้าพอมองเห็นตกใจแทบช็อกเป็นผู้หญิงนุ่งชุดคลุมท้องหน้าตาดุร้ายเนื้อตัวเปียกน้ำมาบอกมึงถือดียังไงมานอนทับที่กูฮะไอ้พวกนี้ไม่รู้จักอีแววตาซะแล้วมั้ยล่ะเนี่ยต้องปื้อพยอดอกยบไม่พูดเปล่ากระทืบลงมาจนจุกร้องเสียงหลงลูกน้องก็ตื่นขึ้นหมดและเมื่อฟังเรื่องราวแล้วไม่มีใครกล้านอนนะนั่งคุยกันจนสว่างคาตามรรคนายกเอาอาหารมาเลี้ยงในเกียรติชัยทั้งสอบถามถึงคนชื่อแววตามรรคทายกก็เลยบอกผมลืมบอกคุณไปว่าที่ไหนก็นอนไ แต่ที่คุณนอนน่ะมันเป็นที่ที่ศพของแววตาผู้หญิงชาวบ้านแถวนี้ที่ตายทั้งกลมเพราะอุบัติเหตุเรือหางยาวชนกันแล้วก็จมน้ำตายเขางมศพขึ้นมาวางไว้ตรงที่คุณนอนนั่นแหละลองไปดูสิครับมีสีแดงกากบาทได้ขนาดความยาวของตัวคนแม้จะเผาไปแล้วแต่วิญญาณก็ยังหวงที่ก็เลยต้องเอาสีแดงไปกากบาทไม่ให้ใครไปนอนเล่นคุณเจอเข้าแล้วนะดุชะมัดเลยครับเป็นอันว่านายเกียรติชัยกับลูกน้องก็กลับไปนอนบ้านใครบ้านมันพอเลิกงานก็เพ่นนะเพราะกลัวหัวโกรนนั่นเองครับวันนี้จะเล่าเรื่องผีถ้วยแก้วให้ฟังนะครับคำพูดที่ว่าไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เนี่ยเป็นคำพูดที่สามารถใช้ได้เสมอไปไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือว่าอนาคตไม่มีคำว่าเฉยหรือว่าตกยุคตกสมัยอย่างเช่นเรื่องของคุณทวีเนี่ยเรื่องมีอยู่ว่าคุณทวีเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดคนหนึ่งที่หวังจะเข้ามาขุดทองในกรุงเทพเหมือนกับใครอีกหลายคนซึ่งที่พักที่อาศัยของพวกนักแสวงหาอย่างคุณทวีก็ย่อมไม่พ้นห้องเช่าราคาถูกไปได้หนึ่งในหลายทางเลือกของพวกของคุณทวีก็คือการเช่าแฟลตราคาถูกๆอยู่แกก็เช่าแฟลตอยู่กับเพื่อนๆอีก 3-4 คนแต่ละเดือนต่างก็ช่วยกันแชร์ค่าห้องค่าน้ำค่าไฟซึ่งพอจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้บ้างอยู่มาวันหนึ่งที่ห้องข้างๆที่แกพักอาศัยอยู่มีคนเข้ามาอยู่ใหม่4คนพวกเขาเป็นเด็กนักเรียนพาณิชย์ทั้งหมดก็คุณทวีบอกตรงๆว่าความรู้สึกตอนแรกก็อยากจะผูกมิตรกับพวกเจ้าหล่อนไม่ใช่อะไรหรอกเอาไว้คุยเล่นเวลาไม่มีใครอยู่ที่ห้องก็เท่านั้นเองแต่ว่าพวกหล่อนสิรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะมีสัมพันธ์กับแกเท่าไหร่นักอะที่แกยืนยันคำพูดอย่างนี้ได้ก็เพราะทุกครั้งที่คุณทวียิ้มให้พวกหล่อนก็จะได้รับความเมินเฉยหรือว่าตีหน้าบึ้งใส่ตอบแทนทุกครั้งไปนั่นก็ไม่ได้ทำให้คุณทวีรู้สึกว่าเกลียดหรือว่าหมั่นไส้พวกเธอเท่ากับการที่พวกเธอนี่ชอบส่งเสียงร้องกรี๊ดกราดกันในเวลากลางคืนเวลาที่คนปกติทั่วไปเขานอนพักผ่อนกันหรือว่าบางครั้งก็มีเพื่อนชายของพวกหล่อนมาตั้งวงกินเหล้าร้องรำทำเพลงกันอย่างชนิดที่ไม่เกรงใจใครคุณทวีก็จะแต่นึกเครียดแค้นอยู่ในใจแต่ก็ทำอะไรไปไม่ได้มากกว่าภาวนาแช่งเช้าแช่งเย็นทุกวันขอให้ผีบ้าผีเร่ร่อนตัวไหนก็ได้เข้าสิงให้เด็กพวกนี้ให้เข็ดหลาบกันไปเลยอย่าได้เที่ยวสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นอีกจริงๆแล้วเนี่ยแกไม่อยากให้เรื่องราวที่เฝ้าภาวนาเกิดขึ้นจริงๆหรอกแต่ที่คิดอย่างนั้นก็อาจจะด้วยเพราะความรำคาญที่พวกเจ้าหล่อนสร้างให้กับแกทุกค่ำทุกเช้าก็เป็นได้มันก็เลยทำให้แกคิดส่งเดชไปเรื่อยเปื่อยโดยที่ไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงๆจนถึงกับทำให้แกทำอะไรไม่ถูกคืนที่เกิดเหตุระทึกเนี่ยคุณทวีจำได้ว่าเป็นคืนที่มีการแข่งขันฟุตบอลคู่หยุดโลกระหว่างแมนยูกับมิวนิกซึ่งถ้าคนไหนเป็นแฟนฟุตบอลก็จะจำวันแข่งขันและผลการแข่งขันของคู่นี้ได้ดีก่อนที่ฟุตบอลจะถ่ายทอดประมาณ15นาทีเห็นจะได้คืนนั้นฟุตบอลเขาถ่ายทอดประมาณ 2:00 คุณทวีรวมกับเพื่อนอีก 5-6 คนก็กำลังนั่งจดจ่ออยู่หน้าจอทีวีด้วยความตื่นเต้นเพราะจะได้เป็นหนึ่งในอีกหลายร้อยล้านคนที่จะเป็นสักขีพยานรับรู้ว่าระหว่างแมนยูกับบาเยิร์นนั้นใครจะเหนือกว่ากันทันใดนั้นแกก็ได้ยินเสียงเคาะประตูอย่างถี่ยิบดังมาพร้อมกับเสียงร้องขอให้ช่วยที่ปนกับเสียงร้องไห้จำได้ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะยามราตรีผู้ที่มาขอความช่วยเหลือนี่เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเพื่อนหญิงผู้ที่ไม่ค่อยอยากจะเป็นมิตรกับแกแกก็รู้ได้ทันทีเลยว่าการที่เธอมาเคาะประตูร้องขอความช่วยเหลือจากห้องของผู้ชายหนุ่มๆอย่างเงี้ยคงไม่ใช่เรื่องที่ล้อกันเล่นแน่ๆก็เลยลุกขึ้นไปเปิดประตูโดยที่ไม่ต้องรอให้เคาะซ้ำรอบสองพอเปิดประตูก็ต้องพบกับความแปลกใจไม่เห็นหน้าน้องคนที่มาขอความช่วยเหลือยืนพนมมือแต้อยู่ใบหน้าก็มีน้ำตาไหลนองอาบสองแก้มพี่ช่วยเพื่อนหนูด้วยเพื่อนหนูถูกผีเข้าเธอระล่ำระลักพูดนะก็คุณทวีก็ตกตะลึง แต่ก็รู้ดีว่าจะมัวแต่ตกใจไม่ได้ต้องทำอะไรลงไปสักอย่างแม้จะยังไม่รู้จะต้องทำอะไรก่อนในอันดับแรกแกก็ผลุดลุกออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เพื่อนคนอื่นก็กระโดดตามมาติดตรงไปยังห้องของเด็กสาวที่โดนผีเข้าทันทีที่คุณทวีไปถึงยังห้องที่เกิดเรื่องเมื่อได้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงก็เกือบจะถอดใจวิ่งหนีอยู่เหมือนกันเพราะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้านะมันคืออะไรกันแน่เด็กสาวคนที่เพื่อนเขาระบุว่าโดนผีเข้าเนี่ยนอนครางฮือๆอยู่ขณะที่เพื่อนอีก 3-4 คนก็ช่วยกันจับแขนจับขาไว้แน่นเพื่อไม่ให้ดิ้นหลุดคุณทวีก็คิดได้ว่าการที่จะยืนดูอยู่เฉยๆนั้นไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นมาได้ก็ตัดสินใจเข้าไปช่วยจับแขนจับขาไว้อีกแรงนึงก็เป็นจังหวะเดียวกันกับเพื่อนของเด็กสาวคนนั้นเกิดอ่อนแรงขึ้นมาปล่อยร่างที่นอนอยู่ให้เป็นอิสระร่างนั้นก็กลับลุกพรวดขึ้นนั่งพักพวก 3-4 คนของน้องคนที่โดนผีเข้าต่างก็ถอยกูดกันไปคนละทิศคนละทางพอร่างนั้นลุกขึ้นนั่งก็หันมองรอบข้างแบบตาขวางๆก่อนที่จะเสยยิ้มให้กับคนที่สบตาคุณทวีมั่นใจได้ว่าชีวิตที่เกิดมาจนอายุปูนี้แล้วไม่เคยเห็นสายตาของใครน่ากลัวเท่านี้มาก่อนเลยก่อนที่ร่างนั้นจะทำอะไรที่น่ากลัวไปมากกว่านี้คุณทวีก็ตัดสินใจกระโดดเข้าเอามือกดคอร่างเด็กสาวไว้ให้นอนราบกับพื้นพร้อมๆกับพักพวกที่ตามมาทีหลังก็เข้ามาจับแขนจับขาไว้คุณทวียอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่สูงใหญ่และแข็งแรงอันเนื่องมาจากการออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็เพื่อนที่อยู่ข้างๆก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมทั้ง 6-7 คนถึงจับผู้หญิงตัวเล็กคนเดียวแทบจะไม่อยู ่พวกมึงจับกูไว้ทำไมปล่อยกูนะกูจะเอามันไปอยู่ด้วยถ้ามึงไม่ปล่อยกูจะจองเวรกับพวกมึงทุกคน นั่นเป็นเสียงของใครก็ไม่รู้ที่มาแอบอยู่ในร่างเด็กสาวผู้เคราะห์ร้ายคุณทวีแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยว่าเสียงที่ได้ยินนั้นจะออกมาจากปากของเด็กผู้หญิงวัยไม่ถึง18เพราะมันเหมือนกับเสียงของคนแก่ที่น่าจะมีอายุมากกว่า70ซะด้วยซ้ำทุกคนก็ได้แต่มองตากันเลิกลักคุณทวีนั้นถึงกับขนลุกสู้ขึ้นมาด้วยความขลาดต่อบุคคลที่นอนอยู่เบื้องหน้าหลายนาทีผ่านไปก็ยังไม่มีวี่แววว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อนบางคนเห็นว่าปล่อยไว้อย่างนี้นานๆร่างของเด็กสาวจะเป็นอันตรายซึ่งเกิดจากความอ่อนเพลียได้ทุกคนก็ลงความเห็นตรงกันว่าน่าจะลองพูดดีๆกับสิ่งที่อยู่ในตัวเด็กคนนี้เพื่อนคนหนึ่งของคุณทวีก็รวบรวมความกล้าถามเลยตะกุกตะกักกล้าๆกลัวๆท่านเป็นใครครับท่านต้องการท่านมาทำโทษเด็กทำไมครับปล่อยเด็กมันไปเถอะครับเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไร กูไม่บอกมาเรียกกูทำไมกูอยู่ของกูดีๆเมื่อเรียกกูมาแล้วกูจะเอามันไปอยู่ด้วย เสียงนั้นบอกถึงจุดประสงค์ที่ต้องการในขณะที่พวกคุณทวีนั่งนิ่งไม่ได้ถามอะไรต่อเพราะดูท่าทางแล้วจะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ที่สำคัญมันมีคำถามเกิดขึ้นในสมองของคุณทวีและกลุ่มเพื่อนอย่างหนึ่งนั่นก็คือทำไมอยู่ดีๆเด็กคนนี้ถึงได้โดนผีเข้าเมื่อคนที่อยู่ในเหตุการณ์อดรนทนไม่ไหวต่อความอยากรู้ว่าทำไมถึงได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้หนึ่งในกลุ่มผู้สงสัยก็ถามขึ้นซึ่งก็ได้รับคำตอบจากเพื่อนคนหนึ่งของเด็กสาวผู้เคราะห์ร้ายว่าพวกเขาเล่นผีถ้วยแก้วกันเหตุเพราะความไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้ประกอบกับอยากจะหาอะไรสนุกเล่นซึ่งไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครั้นพอเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆในตอนแรกก็ยังคิดว่าเพื่อนล้อเล่นแต่พอฟังเสียงดูสีหน้าและสังเกตแววตาที่เปลี่ยนไปแล้วก็เป็นที่ประจักษ์แน่ใจแล้วว่ากำลังเจอของจริงเข้าไปแล้ว พวกหนูไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยหนูต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ทำให้เดือดร้อน ร่างที่นอนอยู่ตรงหน้านะยังคงไม่สงบส่งเสียงครางฮือๆเป็นคราวๆยามไหนที่พวกเผลอคลายมือออกร่างนั้นก็จะพยายามทรงตัวลุกขึ้นนั่งทุกครั้งไปก็โดนช่วยกันจับแขนจับขาให้แน่นก็ได้ยินเสียงด่าทอมาเป็นระยะหลายคนก็พยายามทุกวิถีทางที่จะให้วิญญาณเร่ร่อนตัวนี้ออกจากร่างของเด็กสาวตามแต่จะนึกได้เพื่อนของคุณทวีบางคนที่แขวนพระอยู่ก็ถอดสร้อยคอสวมให้ปรากฏว่าแทนที่วิญญาณจะกลัวที่ไหนได้กลับหัวเราะเยาะใส่พร้อมทั้งถุยน้ำลายใส่จนกระทั่งต้องหลบกันจ้าละวัน เวลาล่วงเลยไปจนเกือบจะตีสี่ฟุตบอลนั้นไม่ต้องพูดถึงก็จบไปนานแล้วหลายคนต่างก็เหนื่อยล้ากันพอสมควรทั้งนี้รวมไปถึงเด็กสาวและสิ่งที่อยู่ในร่างนั้นซึ่งก็นานๆครั้งจะออกฤทธิ์ออกเดชคุณทวีนะมัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องตรงหน้าจนลืมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างฝูงไทยมุงมากันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ยืนออกันเต็มหน้าประตูไปหมดคุณทวีสังเกตเห็นแล้วก็บางคนยังงวงเงียอยู่แสดงว่าเพิ่งจะตื่นนอนใหม่ๆความหวังที่จะได้นอนอย่างเต็มอิ่มของคุณทวีคืนนี้ท่าทางจะริบหรี่เหลือเกินเพราะดูตามรูปการแล้วแกกับพรรคพวกจะต้องนั่งจับเด็กสาวคนนี้ไว้จนกว่าจะถึงเช้าและถึงเช้าเมื่อไหร่ก็คงจะต้องว่ากันอีกทีนึงนะเสร็จแล้วมีใครคนหนึ่งในฝูงไทยมุงก็ดังแทรกขึ้นมีอะไรให้พี่ช่วยไหมทุกคนต่างก็หันไปมองต้นเสียงอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นตาเดียวแกชื่อพี่ตู่ซึ่งรู้จักกับคุณทวีเป็นอย่างดีห้องของแกอยู่ถัดจากห้องคุณทวีไป 3-4 ห้องแกคงจะได้ยินคนเอะอะโวยวายตื่นขึ้นมาเพื่อดูเหตุการณ์เหมือนกับคนอื่นๆครั้นพอเห็นว่าอะไรเป็นอะไรแกก็รีบแสดงน้ำใจตามประสาคนที่อยู่ที่เดียวกันก็อย่างที่เห็นเนี่ยพี่พวกผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วหมดความสามารถกันทุกคนเลยคงแต่จับไว้ไม่ให้ลุกหนีจะรอให้ถึงพรุ่งนี้แล้วค่อยว่ากันอีกทีมึงจะเอาอะไรมาคุยกับกูอีกเอามาเลยฮะเอาใครมาคุยก็ได้เดี๋ยวกูจะหักคอให้หมดพอจบวิญญาณที่อยู่ในร่างเด็กสาวก็ถึงระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลั่นไปทั้งแฟลตเดี๋ยวพวกเธอจับเอาไว้ให้ดีนะเดี๋ยวพี่มาดื้ออย่างเงี้ยต้องเจอกันหน่อยนะพี่ตู่ก็เข้ามาดูพร้อมทั้งพิจารณานิดนึงก่อนที่จะสั่งเสียคุณทวีไว้แล้วก็เดินออกไปจากห้องไม่ถึง3นาทีพี่ตู่ก็กลับมาใหม่แต่การมาครั้งนี้มีของติดมือแกมา 2-3 อย่างที่เห็นชัดๆก็คือรูปหล่อเหมือนจริงของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวรคังที่แกอุ้มมาอย่างระมัดระวังขันน้ำลงหินใบเขื่องข้างในขันตามสันนิษฐานว่าน่าจะมีน้ำมนต์บรรจุอยู่ทันทีที่พี่ตู่อุ้มรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธจารย์เข้ามาเด็กสาวที่มีอย่างอื่นเป็นเจ้าของร่างก็ถึงกับกรีดร้องออกมาอย่างหวยหวนชวนให้หน้าขนลุกจริงๆเวลาเดียวกันหมาที่อยู่ใต้ถุนแฟลตก็หอนรับขึ้นอย่างน่าสะพึงกลัวกลุ่มไทยมุงที่เคยยืนกันแบบกระจัดกระจายต่างก็พากันเบียดกายเป็นกระจุกเดียวไม่มีใครกล้ายืนดูอย่างเดียวๆเอามันออกไปเอามันออกไปกูร้อนกูเจ็บไปหมดทั้งตัวแล้วแต่พี่ตู่ไม่ได้สนใจแกกลับเร่งให้สัมภเวสีตอนนี้ต้องปวดแสบปวดร้อนมากขึ้นด้วยการท่องบทสวดคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีคือชยาสนากตาเนี่ยแกท่องคาถาชินบัญชรฟังดูเข้มแข็งสลับกับการประพรมน้ำมนต์น้องแกอย่าว่าแต่พูดผีปีศาจเลยที่หวั่นเกรงคาถาบทนี้คุณทวีเองซึ่งเป็นคนก็ยังรับรู้ได้ถึงความขลังของคาถาเมื่อโดนเข้าหลายขนานอย่างนี้มีหรือจะไม่ยอมแพ้ท่าทีก้าวร้าวของวิญญาณเร่ร่อนตัวนั้นก็กลับอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแววตาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแต่น้ำเสียงนั้นยังคงแหบพร่าไม่เปลี่ยนแปลง พอแล้วท่านพอแล้วเอาหลวงพ่อออกไปเถอะผมจะออกจากร่างเด็กคนนี้เดี๋ยวนี้เลย สัมภเวสีตอนนั้นต่อรองกับพี่ตู่ขณะที่ยกมือไหว้รูปสมเด็จปลกเอาแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงจะเอาเขาไปอยู่ด้วยอยากได้อะไรก็บอกมาดิจะได้ทำบุญใส่บาตรไปให ้ผมเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่อยู่ที่นี่หลายปีมาแล้วก่อนหน้าที่ผมยังไม่เสียชีวิตผมเคยขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่แยกข้างหน้า เสร็จแล้วเขาก็ชี้ไปยังสี่แยกที่ว่าเนี่ยซึ่งทุกคนที่อยู่ในที่นี้รู้จักเป็นอย่างดี ต่อมาวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังจอดรถเพื่อรอสัญญาณไฟไม่รู้รถเมสายอะไรมันพุ่งมาชนผมอย่างจังผมตายสนิทติดที่เลยหัวผมหลุดกระเด็นออกไปติดอยู่บนต้นมะขามข้างถนน วิญญาณร้ายนั้นนิ่งไปชั่วครู่เลยถ้ามีคนสังเกตดีๆจะเห็นน้ำตาไหลอาบนองของแก้มร่างเด็กสาวที่วิญญาณสิงอยู่หลายคนที่ฟังเรื่องราวแม้จะรู้สึกกลัวแต่ก็ใจหายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสัมภเวสีตนนี้ไม่น้อยเหมือนกัน ผมอยู่ที่นี่ผมทรมานเหลือเกินไม่มีใครทำบุญทำทานมาให้เลยผมอยากจะไปผุดไปเกิดแต่ก็ทำไม่ได้เพราะต้องเฝ้าอยู่ที่สี่แยกตลอด วันเนี้ยเด็กพวกนี้มันเชิญผมมาผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสเหมาะที่จะหาคนไปเฝ้าสี่แยกแทนผมพี่ตู่ได้แต่ฟังนิ่งๆไม่ตอบโต้อะไรส่วนทุกคนที่มือจับร่างเด็กสาวคนนั้นไว้ก็คลายลงตั้งแต่วิญญาณเร่ร่อนยอมแพ้แล้วเอาอย่างนี้นะเด็กคนนี้เขาก็มีคนที่รักเขาคนที่เขาห่วงแล้วก็อีกอย่างเขาก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปอยู่แทนคุณแล้วไอ้การที่คุณจะพรากเขาไปจากคนที่เขารักเนี่ยมันจะไม่เป็นการเห็นแก่ตัวไปหน่อยหรือผมว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเองแหละแต่ขอให้คุณอดทนหน่อยวิญญาณที่อยู่ในร่างเด็กสาวก็ก้มหน้านิ่งอย่างรู้สำนึกว่าสิ่งที่ตัวทำไปนั้นมันไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ลืมที่จะขอร้องพี่ตู่เรื่องนึง เวลาที่ผมไปแล้วนี่ผมขอพี่อย่างนึงนะขอให้ร่างที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยใส่บาตรให้ผมครบ9วันแล้วผมจะไม่ลืมบุญคุณพี่เลยพี่อย่าลืมนะ9วันถ้าไม่ได้ที่ผมต้องการผมจะกลับมาอีกนะผมไปละพี่ตู่ก็พยักหน้าให้คำสัญญา เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ต้องการได้รับการตอบสนองในระดับหนึ่งร่างที่เมื่อสักครู่นอนลืมตาสนทนาโต้ตอบกับพี่ตู่ก็หลับตานิ่งเหมือนกับคนนอนหลับทั่วไปพี่ตู่ให้ความเห็นว่าสัมภเวสีตนนี้ไปแล้วให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนได้ไม่มีอะไรจะต้องเป็นห่วงอีกแต่แกก็ไม่ลืมสั่งคำชับพวกเพื่อนๆของเด็กสาวคนที่ถูกผีเข้าให้ทำตามคำที่เขาขอไว้เพราะถ้าหากว่าเกิดบิดพริ้วอาจจะมีปัญหาเหมือนกับเช่นคืนนี้เกิดขึ้นมาอีกซึ่งมาถึงตอนนั้นแกก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนแต่ไม่ว่าจะข่มตายังไงก็ยังเห็นภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นสักครู่หนึ่งอย่างชนิดที่ว่าเรียกว่ารอยอยู่ตรงหน้าวิญญาณตนนั้นไม่ได้ไปไหนแต่ยังคงอยู่ที่สี่แยกเดิมเขารอเพียงแต่ว่าจะมีใครเผลอหรือเรียกเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองครับ ทีนี้มาถึงเรื่องของศาลเจ้าดุครับย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาสมัยที่คุณสมัยนี่ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดม่วงแคเขตบางรักกรุงเทพมหานครนี่แหละครับโดยส่วนมากแล้วพวกคุณสมัยมักจะเข้าไปเล่นกันที่หลังวัดซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนเพราะว่าเป็นบริเวณที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มีศาลเจ้ามีต้นไทรต้นโพอยู่ไม่ห่างจากด้านหลังโบสถ์ซึ่งหากเป็นเวลากลางคืนคงจะดูน่ากลัวไม่น้อยแต่เวลากลางวันมันร่มรื่นบอกไม่ถูกจริงๆที่บริเวณศาลเจ้าใต้ต้นไทรนี่เองแหละครับที่ทำให้เกิดเรื่องชวนขนหัวลุกที่สุดในชีวิตคุณสมัยเมื่อครั้งนั้นแกยังจำได้ดีว่าวันนั้นเป็นเย็นวันศุกร์เป็นวันสอบกลางเทอมวันสุดท้ายพอดีพอสอบเสร็จโรงเรียนก็จะปิดเทอมเป็นเวลา1เดือนเย็นวันนั้นคุณสมัยกับเจ้าเดชเพื่อนซีก็เลยถือโอกาสสั่งลาโรงเรียนด้วยการอยู่เล่นที่หลังวัดซะจนเย็นก่อนจะกลับบ้านยังอุตส่าห์ทิ้งท้ายความเป็นธรรมโณให้ประจักษ์ต่อสายตาของผู้คนด้วยการเล่นพิเรนโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือจะเรียกว่าเล่นไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงก็ว่าได้โดยที่คุณสมัยกับเจ้าเดชเพื่อนซีก็แข่งประลองความแม่นในการใช้ก้อนหินปาเป้าว่าใครจะปาได้แม่นกว่ากันหากใครแพ้จะต้องเสียเดิมพันเลี้ยงน้ำแข็งปั่นถุงละบาทแก่ผู้ชนะเป้าที่ใช้ในการประลองความแม่นในครั้งนั้นก็คือเหล่าบรรดาตุ๊กตาสาวสีสาวใช้ที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาต่อศาลก็เอามาวางถวายไว้ที่ศาลเป็นการแก้บนเพื่อแทนตัวสำหรับเป็นบริวารสำหรับคอยรับใช้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณศาลแห่งนั้นเป็นการแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาอย่างสูงแต่ว่าในตอนนั้นน่ะคุณสมัยไม่รู้หรอกว่าตุ๊กตาเหล่านี้เขาเอามาวางไว้ด้วยเหตุผลอะไรแถวที่ใต้ศาลบ้างที่ใต้ต้นไทรบ้างเห็นแต่เพียงว่าตุ๊กตาเหล่านี้มันดูน่ารักดีมีทั้งรูปผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่เด็กรวมทั้งรูปปั้นของบรรดาสัตว์อีกมากมายหลายชนิดที่วางอยู่บนศาลแล้วก็ตรงโคนต้นไทรแห่งนั้นนะคุณสมัยบอกไม่รู้จริงๆว่าตุ๊กตาพวกนั้นเขามาวางไว้ทำไมกันเพิ่งมารู้ตอนหลังซึ่งกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแกกับเพื่อนก็โดนเล่นงานจนปางตายต้องอกสานขวัญแขวนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตเลยทีเดียว ตอนนั้นแกยืนอยู่ห่างจากบริเวณศาลซึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นไทรประมาณสัก19เห็นจะได้มีลูกหินขนาดเหมาะมือคนละกำจากนั้นทั้งคุณสมัยแล้วเจ้าเดชก็ผลัดกันใช้ก้อนหินปาตุ๊กตาเหล่านั้นด้วยความสนุกสนานหากตุ๊กตาตัวไหนเป็นตัวที่ทำจากไม้พอถูกปาก็จะกระเด็นกระดอนล้มกลิ้งระเนระนาดแต่ถ้าตัวไหนทำจากปูนขาวก็จะถูกแรงปะทะจากลูกหินแตกกระจายคอขาดบ้างแขนขาขาดบ้างสร้างความสนุกสนานให้กับคุณสมัยแล้วก็เจ้าเดชอย่างเหลือประมาณผลของการประลองความแม่นยำในการปาตุ๊กตาตัวนั้นปรากฏว่าคุณสมัยทำสถิติได้มากกว่าไอเดชหลายตัวและด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้แกต้องได้เจอกับเหตุการณ์สยองขวัญคืนนั้นแหละหนักหนากว่าที่เจ้าเดชเจอคือตกดึกคืนนั้นขณะที่แกกำลังนอนหลับอยู่อย่างสุขสบายอยู่ภายในมุ้งซึ่งมีแกกับแม่แล้วก็พี่สาวอีกคนนอนด้วยกันท่ามกลางความเงียบสงัดของยามดึกแกก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเรียกชื่อแกให้ตื่นขึ้นเพียงลำพังในขณะที่แม่และพี่สาวยังคงนอนหลับสนิทอยู่ไม่รู้สึกตัวเสียงนั้นดังขึ้นไม่ห่างจากหูมันฟังดูชัดเจนแม้ว่าจะรู้สึกเหมือนมันดังแว่วมาจากดินแดนไกลโพ้นและเมื่อแกรู้สึกตัวลืมตามองไปทางที่มาของเสียงก็แทบจะผงะด้วยความตกใจหวาดกลัวเมื่อเห็นร่างของคนผู้คนจำนวนเป็นสิบสิบร่างยืนเรียงรายล้อมรอบมุ้งที่นอนอยู่ร่างที่เห็นนั้นมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่แต่ละคนล้วนแล้วแต่มีสภาพพิกลพิการแขนขาดขาขาดซ้ำร้ายบางรายไม่มีหัววางพาดอยู่บนบ่าสร้างความขนพองสยองกล้าวต่อความรู้สึกของแกในขณะนั้นจนแทบจะช็อกขาดใจตายให้มันดูแล้วรู้รอดไปแกรู้สึกเหมือนกำลังถูกพลังบางอย่างยึดร่างให้ติดรึงแน่นอยู่กับผูกที่นอนไม่สามารถจะกระดิกกระเดี้ยร่างกายส่วนใดได้เลยแม้แต่นิดเดียวพยายามจะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากแม่แล้วก็พี่สาวที่นอนอยู่ข้างๆแต่ก็ไม่อาจจะทำได้สำเร็จเพราะว่าไม่ว่าจะพยายามเปล่งเสียงออกมาสักเท่าไหร่มันก็ได้แต่เพียงนอนอ้าปากพงาบพงาบไม่มีสายเสียงลอดผ่านจากลำคอออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเหตุการณ์ครั้งไหนที่จะทำให้แกหวาดกลัวได้มากเท่ากับครั้งนั้นอีกแล้วในชีวิตเพราะว่ามันทำให้แกรู้สึกเหมือนกำลังจะหน้ามืดหมดสติไปด้วยความหวาดกลัวอันแสนสาหัสกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสายตาเสียงนั้นปรากฏมีเสียงบอกไปด้วยกันไปเสียงเดิมนะดังย้ำให้ได้ยินและคราวนี้มันเหมือนมีมนต์สะกดให้แกต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจปฏิเสธได้ขณะเดียวกันบรรดาร่างของผู้ที่มาปรากฏกายให้เห็นรอบมุ้งก็ค่อยๆเลือนลางหายไปทีละคนจนกระทั่งไม่มีเหลือให้เห็นตอนแรกนะแกก็รู้สึกโล่งอกที่ภาพอันชวนสยองขวัญเหล่านั้นอันตรธานหายไปไม่มาปรากฏให้หวาดผวาอีกแต่ความน่ากลัวมันไม่ได้ยุติลงเพียงแค่นั้นเพราะว่าเสียงที่ทรงพลังอำนาจนั้นยังคงแว่วให้ได้ยินอยู่แล้วก็บังคับให้แกลุกขึ้นมาออกนอกมุ้งตรงไปสู่ประตูหน้าห้องซึ่งลั่นกรอนล็อกเอาไว้ทั้งด้านล่างด้านบนอย่างแน่นหนาตลอดระยะเวลาที่เหตุการณ์เขย่าขวัญเกิดขึ้นในตอนดึกคืนนั้นคุณสมัยกล้ายืนยันได้ว่าแกมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนไม่ได้หลับขวัญหรือว่าละเมอคิดไปเองจนกระทั่งเมื่อแกถูกเสียงทรงอำนาจนั้นสั่งให้ออกจากมุ้งออกจากห้องแล้วก็ไปด้วยกันกับเสียงนั้นแกก็ยังมั่นใจว่าแกกำลังอยู่ในภาวะตื่นเต็มตาแต่ไม่อาจที่จะทัดทานเสียงชักชวนแกบังคับได้เท่านั้นเองแม่กับพี่สาวก็ยังคงหลับสนิทเหมือนเดิมทั้งสองคงไม่มีทางรับรู้ได้เลยว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสมัยในเวลานั้นเสียงทรงพลังอำนาจที่แว่วจากแดนไกลก็สั่งให้แกถอดกลอนประตูห้องแกพยายามขัดขวางไม่ยอมทำตามแต่มันก็ไม่เป็นผลสำเร็จช่างหน้าแปลกเหลือเกินที่ทำไมแกไม่สามารถจะต่อสู้กับพลังที่ออกคำสั่งแกได้เลยแม้ว่าจะพยายามแข็งขืนยังไงก็ตามแกก็ต้องจำต้องเอื้อมมือจนสุดเหยียดเพื่อจะถอดกลอนประตูด้านบนออกแต่ตอนนั้นแกยังเป็นเด็กก็ค่อนข้างจะลำบากกว่าจะถอดกลอนที่สูงสุดเอื้อมได้เป็นผลสำเร็จแล้วก็ช่างโชคดีเหลือหลายที่ความพยายามที่จะยืดตัวเหยียดแขนพร้อมกับขย่งเท้าของแกทำให้เสียหลักเอียงวูบไปกระทบกับประตูจนเกิดเสียงดังโครมปลุกให้แม่ลุกขึ้นทันทีจะไปไหนอะลูกคราวนี้เสียงที่ได้ยินกลับกลายเป็นเสียงที่สวรรค์ประทานมาใ และในทันทีที่รู้ตัวว่าแม่ตื่นแกก็รีบร้องขอความช่วยเหลือจากแม่ทันทีแม่ก็ลุกพรวดพราดขึ้นมาแล้วรีบเข้ามาประคองร่างของแกกลับเข้าไปในมุ้งหลังจากเปิดไฟในห้องสว่างจ้าจนอาการหวาดกลัวของแกค่อยบรรเทาเบาบางลงจนสามารถเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังได้หลังจากที่แม่ได้ฟังเรื่องราวที่เล่าให้ฟังท่านก็เกิดความวิตกจนไม่สามารถจะนอนหลับได้อีกต่อไปแม่ก็นั่งอยู่คอยดูแลคุณสมัยอยู่จนกระทั่งเช้าประมาณ8โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นแม่ของเจ้าเดชซึ่งบ้านอยู่ใกล้กันแล้วก็มีความคุ้นเคยกับแม่คุณสมัยเป็นอย่างดีก็มาหาที่บ้านแต่เช้าพร้อมกันเล่าให้ฟังเมื่อคืนไอ้เดชถูกผีหลอกเจ้าเดชถูกชายชราคนหนึ่งมาจับไหล่เขย่าเหมือนต้องการแกล้งไม่ให้หลับให้นอนได้ชายชราคนนั้นบอกว่าให้ไปทำการขอขมาที่ทำการล่วงเกินเขาถ้าหากว่าไม่ยอมไปขอขมาก็จะไม่ให้อภัยไอเดชเล่าให้ฟังว่าชายชราคนนั้นอยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวใบหน้าทะมึงทึงดุดันผิวดำเกรียมในตาแสดงอาการโกรธจัดแต่ก็ยังดีที่ไม่ได้ทำอะไรที่น่ากลัวมากไปกว่านั้นภายในเช้าวันนั้นทั้งแม่ทั้งคุณสมัยแล้วก็แม่ไอเดชก็รีบพาทุกคนไปกราบไหว้ขอขมาต่อหน้าศาลใต้ต้นไทรพร้อมกับช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณนั้นจนเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็ไปหาซื้อตุ๊กตาสาวสีสาวใช้มาถวายให้ใหม่ที่ศาลแห่งนั้นเพื่อเป็นการทดแทนในสิ่งที่แกกับเจ้าเดชทำให้เกิดความเสียหายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แม้ว่าจะผ่านมานานหลายสิบปีแล้วแต่ภาพทุกภาพที่คุณสมัยได้เห็นตลอดจนเสียงที่ดังแว่วเข้าสู่ประสาทบังคับให้แกตามเข้าไปน่ะมันช่างฝังอยู่ในความทรงจำอย่างชนิดไม่มีวันลืมเลือนเลยหากคืนนั้นแม่ไม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแกอ้อแกบอกคิดถึงทีไรขนลุกทุกทีเลยครับวัดดงสวนนี่อยู่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อสมัย20ปีก่อนนั้นถนนหนทางไม่สะดวกสบายอย่างในทุกวันนี้เป็นถนนลูกรังขรุขระยิ่งในหน้าฝนด้วยแล้วก็หากใครไม่มีธุระจำเป็นจริงๆก็จะไม่มีใครเดินทางโดยใช้ถนนเส้นนี้เลยวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงวัดเล็กๆแต่ก็มีความหมายต่อชาวบ้านเป็นอย่างมากภายในวัดมีสุสานที่เก่าแก่พอๆกับอายุของวัดมีส่วนที่จัดไว้เป็นโรงทึมสำหรับเก็บศพของผู้ที่ตายไปแล้วแต่ว่าญาติๆยังไม่ต้องการเผาอยากจะเก็บไว้จนกระทั่งมีความพร้อมทางด้านต่างๆเช่นรอญาติรอเงินสำหรับการทำชาปนกิจหรือว่าบางรายที่เสียชีวิตแบบไม่ปกติญาติก็มักจะเก็บศพเอาไว้นานเพราะว่าต้องรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมายซะก่อนสุสานของวัดดงสวนก่อสร้างด้วยซีเมนต์ทำเป็นช่องๆสำหรับใส่โลงศพได้พอดีมีฝาเปิดปิดได้ทำด้วยซีเมนต์แทนประตูแล้วก็ในบริเวณสุสานนี่เองที่ชาวบ้านต่างก็ร่ำลือกันว่าผีดุนักเพราะว่าจะมีศพคนตายเก็บไว้ในสุสานแห่งนี้อยู่ตลอดเวลาการเก็บศพแต่ละศพนั้นจะมีระยะเวลาต่างกันแล้วแต่ญาติของผู้ตายบางคนเก็บระยะยาวบางศพก็ประมาณ3เดือนแล้วก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เก็บศพไว้จนเหลือแต่โครงกระดูกชาวบ้านส่วนใหญ่จึงเรียกที่นี่ว่าโกดังเก็บศพมากกว่าที่จะเรียกว่าสุสานหรือว่าป่าช้าทั่วๆไปผู้คนที่อยู่ในละแวกวัดดงสวนจะคุ้นเคยกับโกดังแห่งนี้เพราะว่าด้านหน้าจะอยู่ภายในบริเวณวัดส่วนด้านหลังจะอยู่ติดกับสวนอันรกครึ้มผู้ที่อยู่ใกล้วัดต่างก็ชาชินกับสภาพเหล่านี้แล้วก็ไม่ค่อยนึกหวาดกลัวเท่าไหร่นักถึงแม้ว่าจะมีกิตติศัพท์เป็นที่เลื่องลือทางด้านผีดุก็ตามแต่ถ้าหากคิดในมุมกลับก็จะเห็นได้ว่าสภาพของสุสานหรือว่าโกดังเก็บศพนั้นนับว่าเป็นสิ่งเตือนใจแก่มวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดีมีการชี้ให้เห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นสัจธรรมที่มนุษย์เราทุกคนจะไม่สามารถหนีพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ทำกรรมดีก็ได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วไปเกิดชั่วเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีวิญญาณของคนตายที่อยู่ในสุสานหรือว่าโกดังบางวิญญาณก็ยังวนเวียนเกาะติดอยู่กับศพไม่ไปไหนอาจจะห่วงหาอาวรคนอยู่เบื้องหลังหรือไม่ก็ยังห่วงหวงทรัพย์สินที่เอาติดตัวไปไม่ได้บางวิญญาณมีความดุร้ายชอบหลอกหลอนมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ไปอยู่สุสานด้วยกันดังเช่นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยครับเป็นเรื่องที่กล่าวขานกันมาช้านานนะโ ดยเฉพาะกับผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์นี้มาด้วยตัวเองอย่างป้าผันญาติคนหนึ่งของคุณเกษมซึ่งเล่าเรื่องเนี้ยแกเจอมากระตัวจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดปีนั้นขณะที่ป้าผันอายุล่วงเข้า30ปีแกเกิดล้มป่วยเป็นไข้หนักมีอาการทรงกับสุดทำให้ญาติพี่น้องต่างพากันวิตกห่วงใยให้การดูแลรักษาอย่างเต็มที่เท่าที่สามารถจะทำได้ในบางครั้งป้าผันก็มีอาการทุเลาเบาบางลงทำท่าว่าจะหายป่วยแต่แล้วพอวันรุ่งขึ้นอาการก็กลับทรุดลงอีกเป็นหายหายอยู่อย่างนี้จนต้องพาตัวไปรักษาทางพระแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นสภาพการป่วยก็ยังคงเป็นเช่นเดิมคือเป็นหายหายจนญาติพี่น้องชักอึมระอาขาดความเอาใจใส่ลงบ้างตามวันเวลาคืนหนึ่งพวกญาติก็พากันไปเที่ยวงานประจำปีกันหมดเป็นงานที่ทางอำเภอจัดขึ้นแล้วก็เป็นคืนเดือนเพ็ญขึ้น15ค่ำท้องฟ้าก็โปร่งสว่างเรืองรองไปด้วยแสงจันทร์ดวงโตป้าผันก็นอนแซวอยู่บนเตียงเพียงคนเดียวในบ้านหลังเล็กซึ่งอยู่ใกล้กับวัดดงสวนตกดึกก็เกิดอาการตัวร้อนจับไข้ขึ้นมาจนหนาวสั่นถึงกับต้องนอนร้องครวญครางอยู่คนเดียวในขณะที่ญาติต่างออกไปเที่ยวสนุกสนานกันหมดเสียงนกกลางคืนตีปีกกระพือพร้อมกับส่งเสียงร้องสนั่นผ่านหลังคาบ้านทำให้ป้าผันถึงกับสะดุ้งเฮือกผวาเยือกจ้ะเพราะถึงว่าแม้จะห่มผ้าห่มคลุมตัวก็ยังไม่วายหนาวสะท้านเพราะพิษไข้ขณะที่สภาพร่างกายกำลังระหวยเพราะอาการป่วยอยู่นั้นอยู่ๆเรือนหลังเล็กก็หวายยวบคล้ายกับมีคนมาจับเสาเรือนเขย่าจนเรือนโยกสั่นไหวจนฝาแทบปริแต่ยังโชคดีที่มันหวายเยือกอยู่เพียงครู่เดียวเท่านั้นก่อนที่จะมีบางอย่างปรากฏต่อสายตาของป้าผันในอีกไม่กี่อึดใจต่อมาปรากฏว่ามีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏเลือนรางอยู่ตรงหัวบันไดบ้านแม้ว่าจะอยู่ไกลพอสมควรแต่ก็พอมองเห็นว่าหญิงสาวคนนั้นแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าไม่เอี่ยมแต่ว่าเป็นสีขาวทั้งชุดผมยาวสลวยจนถึงกลางหลังหน้าตาสะสวยแต่ว่าซีดขาวเหมือนกระดาษและใบหน้านั้นเป็นใบหน้าสวยที่ป้าผันรู้จักเป็นอย่างดีพอป้าผันเห็นหญิงสาวคนนั้นเดินเข้ามาในห้องก็แทบหัวใจหยุดเต้นไปในวินาทีนั้นหน้าซีดตัวสั่นหนักขึ้นกว่าเดิมเมื่อจำได้อย่างแม่นยำว่าหญิงสาวคนนั้นชื่อปรางเพื่อนสาวรุ่นราวคราวเดียวกับแกซึ่งตายไปแล้วเมื่อ5ปีก่อนขณะที่ทั้งคู่ยังอยู่ในวัยเบญจเพสป้าผันไม่อาจจะขยับขยื่นร่างกายส่วนใดได้อีกต่อไปได้แต่นอนตัวแข็งทื่อในตาเหลือกเมื่อวิญญาณของเพื่อนสาวเดินเข้ามาเกือบจะถึงตำแหน่งที่แกนอนอยู่พร้อมกับเอ่ยปากพูดอะไรออกมาบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ฟังดูหน้าขนลุกขนพองเหลือเกิน ฉันมารับแกไปอยู่ด้วยไปอยู่ด้วยกันเถอะจะทรมานอยู่อย่างนี้ทำไมให้คนอื่นเขาเอื้อมระอาไปด้วยกันเถอะสบายกว่านี้เยอะ พูดไม่พูดเปล่าร่างนั้นค่อยๆซุดตัวลงนั่งข้างๆเตียงจนได้กลิ่นเหม็นสาบสางคลุ้งไปหมดและขณะที่วิญญาณของปรางจะเอื้อมมือมาจับที่แขนป้าผันซึ่งกำลังนอนสั่นกระตุกด้วยความหวาดผวาเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเอะอะของผู้คนที่เป็นญาติพี่น้องดังขึ้นที่หน้าบ้านแสดงว่าเขากลับจากการไปเที่ยวงานประจำปีมาแล้วร่างของปรางและกลิ่นสาบสางเลือนหายไปต่อหน้าไม่ทันที่จะจับต้องหรือว่าสัมผัสผิวกายป้าผันเลยแม้แต่น้อยแต่มันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับป้าผันมากพอที่จะทำให้แกถึงกับหมดสติไปตอนนั้นเป็นเรื่องที่น่าแปลกอย่างเหลือจะอธิบายเพราะหลังจากป้าผันได้พบกับวิญญาณของเพื่อนรุ่นเดียวกันมาชวนแกไปอยู่ด้วยแล้วแกสามารถรอดมาได้อย่างหวุดหวิดในคืนนั้นอาการป่วยของแกก็กลับดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับอาการเจ็บป่วยที่เคยต้องทนทรมานมานานค่อยๆทุเลาเบาบางอย่างไร้เหตุผลแต่ขณะเดียวกันเพื่อนของป้าผันซึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแกแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของหญิงสาวที่ชื่อปรางผู้ตายเนี่ยได้เสียชีวิตลงอีกอย่างกระทันหันถึง2คนในช่วงระยะเวลาที่ห่างกันไม่นานนักช่วงระหว่างนั้นผู้คนที่อยู่ใกล้กับวัดดงสวนต่างก็ร่ำลือเกี่ยวกับวิญญาณของผู้ตายได้มาชวนเพื่อนไปอยู่ด้วยกันทุกหลังคาเรือนและต่างก็เชื่อว่าป้าผันยังไม่ถึงคราวตายจึงสามารถรอดพ้นมาจากการมารับไปอยู่ด้วยได้อย่างบุดบิดศพของหญิงสาวที่ชื่อปรางซึ่งยังคงเก็บไว้ในโกดังที่วัดก็ถูกญาตินำออกทำการชาปนกิจหลังจากนั้นไม่นานเพราะต่างก็หวาดกลัววิญญาณจะมารับเพื่อนไปอยู่ด้วยอีกและหลังจากนั้นชาวบ้านก็มักจะไม่นิยมเก็บศพคนตายไว้นานอีกเลยครับนี่เป็นเรื่องของผู้ที่อยู่ใกล้กับวัดดงสวนในยุคนั้นได้ทราบกันเป็นอย่างดีครับ เรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องเสาตกน้ำมันให้ฟังท่านผู้ฟังเรื่องพูดผีวิญญาณเนี่ยมีผู้ประสบพบเห็นผีเห็นวิญญาณมาแล้วมากมายบางครั้งก็เจอเพียงคนเดียวบางคราวก็พบเห็นเป็นหมู่คณะการพบเห็นผีไม่ใช่เกิดได้กับทุกคนมีบางคนเท่านั้นที่พบเห็นได้ในบางวาระเช่นเป็นการเห็นโดยบังเอิญอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวในกรณีนี้อาจจะเนื่องจากผีมีเจตนาให้เห็นเขาจึงได้แสดงกายหยาบให้เห็นที่ผีมีความประสงค์ให้ใครคนหนึ่งเป็นตัวเป็นเห็นเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นเป็นไปได้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาหรือว่ามาแสดงรูปกายเพื่อส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างหรือว่าแสดงความห่วงใยอะไรเพราะว่ามีจิตผูกพันแนบแน่นอีกกรณีหนึ่งที่ผีมาปรากฏเป็นไปในลักษณะที่มีเจตนามุ่งร้ายคือต้องการให้ตกใจกลัวบ้างหลอกหลอนด้วยเจตนากลั่นแกล้งบ้างผีประเภทนี้ยังมีมิจฉาทิฐิสูงมีจิตหยาบแล้วก็ต่ำทรามแม้จะตายไปเหลือแต่วิญญาณก็ยังไม่รู้ดีรู้ชั่วพูดถึงผีที่ชอบหลอกหลอนรังควานคนอื่นด้วยเจตนาร้ายมีอยู่เรื่องนึงที่ท่านผู้ประสบพบเห็นผีดังกล่าวเนี่ยได้เขียนเล่าเรื่องไว้ในตัวท่านเองเป็นเรื่องของหลวงพ่อใหญ่อภินันทภิกขุหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกท่านว่าหลวงพ่อจุนท่านเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดคูหาสวรรค์ตำบลนิคมอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เรื่องนี้พระอนุกโมท่านได้เขียนจากปากคำของหลวงพ่อจุนเองแล้วก็พิมพ์ไว้ในหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานฉลองถ้ำใหญ่คูหาสวรรค์มีเนื้อหาว่าที่บ้านหลังใหญ่อันเป็นบ้านแบ่งห้องให้เช่าลักษณะหอพักอยู่ที่ซอยปลูกจิตตำบลลุมพินีอำเภอปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นของคุณนายนิพาบ้านหลังนี้มีเสาอยู่ต้นหนึ่งตกน้ำมันเป็นเสาที่อยู่ในห้องด้านหลังหน้าแปลกที่ห้องด้านหลังนี่มักจะว่างไม่มีใครเข้ามาพักเวลามีคนเข้ามาเช่าอยู่อาศัยก็อยู่กันไม่นานต้องรีบย้ายออกไปสาเหตุที่ย้ายก็คือผีดุครับวันหนึ่งหลวงพ่อจุนมีกิจธุระเข้ามาทำธุระในกรุงเทพคุณนายนิพาซึ่งเป็นศิษย์ของท่านก็นิมนต์ท่านมาจำวัดที่ห้องพักผีดุแล้วก็เล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องเสาตกน้ำมันในห้องที่ว่าหลวงพ่อพิจารณาแล้วก็บอกว่าจะต้องสะกดไว้คืนนั้นเวลาประมาณ2 ทุ่มหลวงพ่อจุนก็ทำพิธีสะกดอยู่นานพอสมควรหลังจากสะกดแล้วหลวงพ่อก็จำวัดในห้องนั้นคืนเดียวกันในเวลาประมาณ5 ทุ่มเด็กชายสิทธิพลอายุ12 ปีเป็นนักเรียนอำนวยศิลป์กับเด็กหญิงนายนาอายุ14 ปีนักเรียนราชินีบนบุตรของคุณนายนิพาซึ่งนอนกับเด็กรับใช้อีก2 คนในห้องติดกับห้องผีดุเนี่ยตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวจะไปโรงเรียนระหว่างห้อง2 ห้องคือห้องนอนบุตรชายบุตรหญิงของคุณนายนิพากับห้องมีเสาตกน้ำมันที่หลวงพ่อจุนจำวัดผนังห้องกั้นด้วยกระจกใสทำให้มองทะลุถึงกันได้ขณะที่เด็กชายหญิงทั้งสองและเด็กรับใช้กำลังพับผ้าห่มอยู่นั้นทุกคนก็ได้เห็นภาพสยองขวัญอย่างไม่คาดฝันนั่นก็คือเห็นมือขนาดใหญ่โตเนื้อหนังเหี่ยวย่นมีเล็บแหลมยาวงงยื่นออกมาจากเสาตกน้ำมันแล้วก็ยืดยาวมาที่ฝาห้องกระจกแทงทะลุฝาห้องกระจกเข้ามาอีกโดยที่กระจกไม่แตกแล้วก็ยืดมาที่เด็กทั้งสองกับสาวใช้อีก2 คนพวกเด็กทุกคนปากอ้าตาค้างด้วยความตกใจสุดขีดพอมือปีศาจยื่นเข้ามาใกล้จะถึงตัวเด็กๆก็พากันหวีดเสียงร้องโวยวายฟังไม่ได้สับหลวงพ่อจุนท่านลุกขึ้นเมื่อเห็นมือปีศาจจากสาวตกน้ำมันหลอกเด็กท่านก็คว้าไม้เท้าของท่านซึ่งวางอยู่ข้างๆตีมืออุบาทนั้นมือสยองขวัญนั้นก็พลันหดวูบหายวับเข้าไปในสาวตกน้ำมันเหมือนเดิมแล้วท่านก็ลุกเดินมาปลอบเด็กให้หายตกใจบอกว่าไม่มีอะไรแล้วหลวงพ่อจุนบอกว่าผีเสาตกน้ำมันนี่ออกจะเฮี้ยนเอาการอยู่ท่านก็เลยทำพิธีสะกดซ้ำอีกครั้งแต่นับแต่นั้นผีเสาตกน้ำมันก็หายไปไม่ออกมาอารวาสหลอกหลอนอีกเลยสำหรับเรื่องผีดุถึงขั้นแสดงตัวออกมาหลอกผู้คนให้เห็นกันจะแบบหน้าขนพองสยองกล้าวอย่างนี้มีผู้ประสบพบเห็นอีกรายก็คือคุณซิวบุญนาคกับคุณรัตดาท่านทั้งสองนี้ได้ไปปลูกตึกใหม่ที่พระโขนงเยื้องกับสถานีตำรวจพระโขนงเมื่อเข้ามาอยู่ในระยะแรกๆก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรกระทั่งวันหนึ่งเป็นเวลาเย็นกำลังพลบค่ำคุณซิวกำลังนั่งรับประทานอาหารค่ำคนเดียว ตำแหน่งที่นั่งก็หันหน้าไปทางประตูรั้วบ้านขณะที่คุณซิวมองไปทางประตูรั้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังปีนประตูรั้วจะข้ามเข้ามาข้างในทำให้คุณซิวตกใจมากคิดว่าขโมยจะเข้าบ้านเพื่อลักทรัพย์หากเปิดประตูรั้วเข้ามาไม่ได้เนื่องจากประตูใส่กลอนเอาไว้ไม่ทันที่คุณซิวจะตะโกนเรียกคนรับใช้ซึ่งอยู่ทางหลังบ้านก็พลันตกตะลึงตาค้างเมื่อเห็นชายคนที่ว่านี่ที่ปีนคร่ำอยู่เหนือประตูรั้วนี่เอื้อมมือลงมาที่กรอนประตูเพื่อจะเปิดออกคราวนี้คุณซิวไม่กลัวขโมยแล้วแต่กลัวผีวูบขึ้นมาจนขนลุกเกรียวเพราะว่าคนที่พยายามจะบุกรุกเข้ามาในบ้านเอื้อมมือลงมาที่กรอนประตูในแขนยืดยาวลงมาไม่ต่ำกว่า2เมตรและในพริบตาต่อมาไม่ทันที่มืออันยาวเหยียดจะแตะต้องถูกกรอนประตูเจ้าของมืออุบาทก็อ้าปากร้องแล้วก็ทำท่าสะดุ้งเฮือกคล้ายๆกับโดนตีที่ศีรษะก่อนที่จะเลื่อนไหลตกลงไปนอกประตูลักษณะคล้ายคนไม่มีกระดูกหรือลักษณะเดียวกับผืนผ้าที่เลื่อนไหลตกลงไปคุณซิวแทบไม่เชื่อตาตัวเองว่าจะเห็นภาพพิลึกพิลั่นอย่างนั้นก็รีบวิ่งออกไปดูที่ประตูเปิดประตูออกไปดูโดยรอบทั้งซ้ายทั้งขวาก็ไม่เห็นอะไรจึงเชื่อแน่ว่าตัวเองถูกผีหลอกเข้าให้แล้วผีตนเดิมตัวนี้ไม่ใช่มาปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวแล้วก็หายไปแต่ว่ามาปรากฏหลายครั้งหลายหนลักษณะเดิมคือปีนรั้วขึ้นไปคร่อมอยู่บนประตูรั้วแล้วก็เหยียดยืดมือมาจะเปิดกรอนประตูแต่พอจะแตกกรอนก็มีอาการเหมือนกับถูกตีศีรษะร่วงลงไปทุกครั้งคนใช้ในบ้านคุณซิวก็เห็นกันหลายคนคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงก็เห็นแล้วก็พากันหวาดกลัวอย่างมากพอถึงเวลามืดค่ำไม่ค่อยมีใครกล้าจะเดินผ่านหน้าบ้านคุณซิวถ้าไม่จำเป็นจริงๆและแม้แต่คุณลัดดาลูกสาวคุณซิวเองก็กลัวผีตนนี้อย่างจับจิตจับใจวันไหนกลับบ้านค่ำพอขับรถมาจอดหน้าบ้านเธอจะกดแตรเสียงดังลั่นเป็นเพื่อนจนกว่าคนรับใช้จะมาเปิดประตูให้นอกจากไอ้ผีหัวขโมยที่พยายามจะเข้ามาในบ้านก็ยังมีผีเด็กส่งเสียงร้องอยู่ข้างรั้วบ่อยๆพอเปิดประตูออกไปดูกลับไม่เห็นมีอะไรเมื่อมีเรื่องอกสั่นขวัญหายเกิดขึ้นแบบนี้คุณซิวก็ออกไปสอบถามความเป็นมาของที่ดินผืนนี้ต่อมาก็ทราบว่าบริเวณที่ดินผืนที่ว่านี้เคยมีตำรวจกับผู้ร้ายยิงต่อสู้กันและมีผู้เสียชีวิตในการยิงต่อสู้ทั้งสองฝ่ายหลายคนวิญญาณผีไต่หงถึงได้เฮี้ยนนักแต่พูดผีวิญญาณร้ายที่จะพยายามเข้ามารังควานในบ้านคุณซิวไม่สำเร็จเนื่องจากตอนลงเสาเข็มสร้างตึกหลังนี้คุณซิวซึ่งเป็นศิษย์หลวงพ่อจุนอีกคนหนึ่งได้นิมนต์ให้ท่านมาทำพิธีปัดรังควานแล้วก็ถอนอาเพศอาถรรพ์ก่อนแล้วและภายในบ้านยังมีภาพท่านบูชาด้วยวิญญาณร้ายจึงไม่เข้ามาอาละวาดแม้วิญญาณซึ่งน่าจะเป็นผีตายหงจะเข้ามาในบ้านไม่ได้แต่มันก็มาหลอกหลอนตรงประตูบ่อยครั้งคุณลัดดากับคุณซิวก็เดินทางไปขอทรายเสกและน้ำมนต์ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์นำมาพรมแล้วก็โปรยไปทั่วบ้านนับแต่นั้นก็ไม่ปรากฏมีผีร้ายแสดงตนมารังควานอีกเลยครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าประสบการณ์ของแฟนรายการของอาจารย์ยอดท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณนันเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับจิตวิญญาณพูดผีปีศาจเนี่ยนะครับให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันคุณนันเล่าว่าเมื่อประมาณ2535ตอนนั้นคุณนันอายุ19ปีเรียนรามต้องทำงานไปด้วยเพื่อหาเงินเรียนงานที่ทำไปตอนนั้นก็ไม่ต้องใช้วุฒิอะไรมากมายไม่ต้องใช้วุฒิเยอะก็คงไม่พ้นอาชีพเซลล์นะขายของขายมันทุกอย่างตั้งแต่หนังสือสารานุกรมขายชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องกรองน้ำสมาชิกนิตยสารหนังสือพิมพ์เรียกว่าสากะเบือยันเรือรบเลยล่ะวันหนึ่งก็นั่งรถเมย์ไปหาลูกค้าแถวถนนอ่อนนุชแต่จำไม่ได้แล้วว่าซอยอะไรแต่ที่แน่ๆจำได้ก็คือเปลี่ยวมากสมัยนั้นมีแต่ที่รกร้างข้างถนนเยอะมากเวลานั้นประมาณสัก4โมงถึง6โมงเย็นน่ะโดยประมาณนะหลังจากที่นั่งทานข้าวร้านอาหารตามสั่งฝั่งตรงข้ามกับป้ายรถเมล์เสร็จแล้วก็เดินย้อนกลับไปเพื่อจะขึ้นสะพานลอยข้ามฟากเพื่อขึ้นรถเมล์กลับบ้านบ้านอยู่แถวบรรทัดทอง พอลงจากสะพานลอยเดินมาได้หน่อยเดียวก็มาพบคุณป้าคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงพื้นหญ้ารกๆข้างทางก็แปลกใจว่าเอ๊ะทีแรกที่นั่งทานข้าวอยู่ฝั่งตรงข้ามมองมาก็ไม่เห็นมีคนนั่งอยู่ก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะนี่คุณป้านี่มานั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากคุณป้าท่านนั้นมีรูปร่างลักษณะผอมเรียกว่าผอมโซเลยละโซมมากเหมือนคนไม่สบายตัวขาวๆซีดๆเสียวๆและดูหน้าสงสารปนน่ากลัวคุณนันก็เห็นแกนั่งก้มหน้าอยู่ข้างทางก็ยังนึกแปลกใจว่าเอ๊ะนี่ป้านี่มานั่งทำอะไรตรงนี้ไม่กลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือสัตว์มีพิษจะขบกัดหรือยังไงมานั่งอยู่ในที่รกๆระหว่างที่คิดในใจอยู่นั้นป้าคนนั้นก็พูดอะไรไม่รู้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเสียงของแกแหบแห้งเหมือนกับคนจะขาดใจเสียงเบามากเลยตรงนั้นก็ไม่มีใครเดินมาเลยนอกจากคุณนันอยู่คนเดียวก็เลยต้องเดินเข้าไปนั่งลงใกล้ๆแกแล้วก็ถามแกไปว่าคุณป้าพูดกับหนูเหรอแกก็พยักหน้าแต่ไม่เงยหน้าขึ้นมาหรอกก็ถามต่อไปอีกคุณป้าพูดว่าอะไรนะคะหนูไม่ทันฟังแกก็พูดตอบมาบอก แม่หนูช่วยป้าหน่อยได้ไหมป้าหิวมากหิวเหลือเกินไม่ได้กินอะไรมานานแล้ว ฟังแล้วก็รู้สึกสงสารแกจับใจก็เลยบอกไปเออได้สิคะเดี๋ยวคุณป้าอยากจะทานอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวหนูจะไปซื้อมาให้แกก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็บอกแล้วแต่แม่หนูจะเมตตาเนี่ยอะไรก็ได้จะป้าหิวเหลือเกินคุณนันก็เลยบอกให้แกรอเดี๋ยวจะข้ามฟากไปซื้อกลับมาให้แล้วก็กลับไปร้านอาหารตามสั่งที่นั่งกินอาหารตะกี้เนี่ยแม่ค้าเขาก็ถามว่าลืมของหรือไงถึงกลับมาคุณนันก็บอกแกว่าเปล่าจ้ะมาสั่งข้าวผัดไก่เอาแบบพิเศษเลยนะคะแล้วก็เอาน้ำดื่มขวดหนึ่งด้วยเอาขนมผิงถุงหนึ่งด้วยจ้ะมือนั้นก็ปาเข้าไปหลายบาทอยู่แต่ก็ไม่ได้เสียดายอะไรเพราะคนเป็นคนใจบุญถึงแม้มาขายสินค้าวันนี้ลูกค้าไม่ได้ซื้อเลยก็ตามได้ของครบแล้วก็วิ่งข้ามกลับมาหาคุณป้าที่ยังนั่งรออยู่ที่เดิมแล้วก็ยื่นของให้แกถ้าแกก็ไม่รับไม่รับก็งงสิก็ถามว่าคุณป้าทำไมไม่รับไปล่ะคุณป้าหิวมากไม่ใช่เหรอจะได้รีบทานแกก็บอกให้คุณนันแกะห่อข้าวกับขนมเปิดฝาขวดน้ำแล้วก็เอาวางไว้ที่พื้นนี่แหละด้วยแกจะกินเองแกว่าอย่างนั้นคุณนันก็ทำตามที่แกร้องขอแกก็ขอบใจแล้วก็อวยพร เจริญเจริญนะแม่หนู คุณนันก็เลยบอกลาแกเพราะเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านแล้วแล้วก็เดินจากไปแต่ก็ไม่ได้หันกลับไปมองนะเพราะว่ารีบพอมาถึงที่ป้ายรถเมย์มีคนยืนรอรถเมย์อยู่หลายคนเหมือนกันทุกคนก็มองคุณนันเป็นตาเดียวกันเลยแถมมีแอบซุบซิบอะไรกันด้วยคุณนันเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าทำไมเขามองเราแบบนี้แล้วก็ต้องกระจ่างเมื่อมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอ่ยถามคุณนันบอกว่าเออน้องตะกี้เห็นน้องยืนตรงนั้นน่ะแล้วพูดคนเดียวแล้วก็วิ่งไปซื้อเอาของมาให้ใครเหรอที่ตรงนั้นไม่เห็นมีใครเลยคนข้างๆที่เขาอยู่ตรงนั้นหลายคนเขาก็ยืนยันเหมือนกันทุกคนก็ซักกันใหญ่เลยคุณนันก็งงรีบหันกลับไปดูตำแหน่งที่คุณป้าแกนั่งอยู่แต่ไม่เห็นแกแล้วเห็นแต่กองอาหารที่จัดวางไว้ยังอยู่เหมือนเดิมแหละเอาแล้วล่ะอึ้งเลยทีนี้คุณลุงคนที่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์แกบอก สงสัยผีมันจะมาขอกินแน่เลย ได้ยินแบบเนี้ยเข่าอ่อนเลยกลัวจับใจแต่พอตั้งสติได้ย้อนมาคิดดูอีกทีก็รู้สึกดีนะอย่างที่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้ช่วยเหลือวิญญาณเร่ร่อนให้เขาได้พ้นทุกข์จากความหิวโหยก็ถือว่าสิ่งที่เราทำได้บุญเหมือนกันอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่คุณนันมีโอกาสได้เห็นผีแต่ไม่รู้ว่าเป็นผีหรอกคุณนันบอกว่าอยากจะบอกนะว่าจริงๆแล้วนะผีไม่ได้น่ากลัวเหมือนในหนังในละครเสมอไปหรอกเขาก็เหมือนอย่างเราๆนี่แหละแต่ที่แน่ๆก็คือคุณนันยืนยันว่าผีมีจริงแน่เพราะฉะนั้นจงทำความดีหมั่นทำบุญกุศลเพื่อพบภูมิที่ดีในการข้างหน้าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นผีเร่ร่อนให้ต้องทนทุกข์ทรมานหิวโหยเหมือนกับวิญญาณคุณป้าต่อไปเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางครับ คุณนันน่ะมีความเชื่อในเรื่องเจ้าที่เจ้าทางมากรวมทั้งตัวคุณแม่แล้วก็ตัวอนันต์เองในต่างก็เคยสัมผัสในเหตุการณ์มาแล้วหลายครั้งอย่างเช่นคือบ้านที่แกอยู่เนี่ยอยู่ในซอยวัดบรมนิวาสปทุมวันแถวตลาดโบเบย้ายมาอยู่ตั้งแต่นันอายุได้7ขวบเป็นบ้านไม้2ชั้นเก่าๆสร้างตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2อันนี้เขาเล่ากันโดยคนเก่าคนแก่ที่เขาอยู่มาก่อนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบ้านก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น5ห้องนอนมี1ห้องน้ำบ้านเนี้ยเช่าทั้งหลังแล้วก็แบ่งให้คนอื่นเช่าชั้นล่าง2ห้องนอกนั้นก็อยู่กันเองก็ย่อมจะต้องมีบ้างที่จะต้องมีเรื่องราวหลงลืมสะเพร่ากันบ้างเช่นลืมปิดน้ำบ้างลืมปิดไฟบ้างลืมปิดแก๊สเวลาทำกับข้าวแล้วก็เคยมีทะเลาะวิวาทกันบ้างตามประสาของคนนะที่มักจะวุ่นวายตลอดที่ว่าเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนก็เพราะว่าคุณแม่ของคุณนันเนี่ยมักจะเห็นชายแก่หน้าตาใจดีคนหนึ่งเดินหลังงอใส่ชุดขาวทั้งชุดหนวดยาวๆน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางของบ้านหลังนี้ล่ะท่านมักจะมาเดินไปเดินมาภายในบ้านตอนกลางคืนเคยมีเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังด้วยว่ากลับมาดึกๆเดินผ่านแล้วก็มองเข้ามาในบ้านเห็นท่านด้วยส่วนคนในบ้านก็มักจะได้ยินเสียงเตือนกระซิบข้างหูเวลาที่มีคนหลงลืมปิดไฟหรือว่าเปิดน้ำทิ้งไว้หลายต่อหลายครั้งที่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องการทะเลาะวิวาทกันอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคู่กรณีทั้งสองที่ทะเลาะกันนั้นจะฝันว่ามีคุณตาแก่ๆใส่ชุดขาวหนวดยาวๆหลังงอๆนี่ท่านมาหาเอาไม้ตะพดมาตีแล้วก็สั่งสอนว่าอยู่บ้านเดียวกันทำไมไม่รักกันจะทะเลาะกันทำไมพูดไปก็เอาไม้ตะพดตีไปด้วยทั้งสองคนเลยราวกับพ่อตีลูกเวลาลูกทะเลาะกันแบบนั้นอ่ะแล้วท่านก็สั่งกำชับไปว่าจำไว้นะทีหลังห้ามมาทะเลาะกันที่บ้านนี้อีกไม่งั้นละหน้าดูจะตีให้ตายเลยทีเดียวไอ้ที่น่าแปลกใจก็คือคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนี่ฝันเหมือนกันแล้วคืนเดียวกันด้วยเช้ามาก็มาเล่าให้กันฟังทีนี้ก็ผวาทั้งคู่เนี่ยไม่กล้าตบตีหรือว่าทะเลาะกันอีกเลยล่ะเพราะกลัวคุณตาเจ้าที่จะมาลงโทษประมาณเดือนธันวาคมปี2549เวลาประมาณสัก3ทุ่มครึ่งได้มีเหตุเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในบริเวณตลาดโบเบแล้วก็บ้านเรือนชุมชนบรมนิวาสซึ่งก็คือซอยที่บ้านคุณนันอยู่นี่แหละตอนนั้นมีบ้านเรือนที่พักอาศัยถูกเพลิงไหม้วอดวายไป 5-60 หลังคาเรือนตึกเกือบร้อยคูหาแหละแล้วก็ยังมีแผงขายของอีกเยอะแยะเลยล่ะที่เสียหายแต่ก่อนเกิดเหตุในคืนนั้นคุณนันเอางานกลับมาทำที่บ้านก็นั่งทำงานอยู่ที่ห้องนอนตั้งแต่เที่ยงจนบ่ายสองแล้วก็ยังไม่เสร็จง่วงมากเลยก็เลยลงมาอาบน้ำเพื่อให้ตาสว่างอาบน้ำเสร็จจะเดินกลับขึ้นห้องกำลังจะก้าวขึ้นบันไดเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกหนูนันหันไปทางต้นเสียงก็เห็นคุณตาท่านเจ้าที่เนี่ยยืนเป็นเงารางๆอยู่ตรงหน้าศาลเตี่ยจูเอียข้างๆบันไดก็ยอมรับว่าตกใจกลัวอยู่เวลานั้นพอตั้งสติได้ก็ยกมือไหว้ท่านยืนทื่อขาแข็งอยู่ตรงบันไดนั่นแหละท่านก็บอกว่าให้นันเนี่ยไปบอกกับทุกคนในบ้านว่าอีกไม่ช้าจะมีไฟไหม้แถวนี้นะไปเร็วๆนะพูดเสร็จท่านก็หายตัวไปเหมือนในละครผีในทีวีเลยคุณนันก็ยืนงงพักหนึ่งก็รีบบอกพ่อกับแม่ก่อนแล้วก็ตามด้วยการตะโกนบอกคนอื่นๆในบ้านแจ้งเรื่องตามที่ท่านเจ้าที่มาบอกโดยตัวคุณนันเองก็รีบขึ้นไปแต่งตัวเลือกใส่ชุดที่ดูจะทะมัดทะแมงที่สุดเก็บข้าวของและเอกสารที่จำเป็นก่อนส่วนคุณพ่อก็ออกไปยืนสังเกตการด้านนอกบ้านในขณะที่คุณแม่และคนอื่นๆในบ้านเก็บข้าวของจำเป็นกันจ้าละวันตอนนั้นเวลาประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นตอนนั้นยังไม่มืดยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นข้างนอกก็ยังคงเงียบสงบพ่อก็กลับเข้ามาในบ้านทุกคนก็มารวมตัวกันที่ชั้นล่างสายตาก็เหมือนจะเอาเรื่องกับคุณนันว่าสร้างสถานการณ์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าคุณแม่ของคุณนันท่านเชื่อว่านันไม่ได้โกหกแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในความเมตตาของท่านเจ้าที่ว่าท่านจะปกปักรักษาทุกคนในบ้านให้ปลอดภัยคุณแม่ก็เลยบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อนเถอะเพื่อความไม่ประมาท แล้วก็ให้แยกย้ายกันไปก่อนรอดูเหตุการณ์ไปคุณนันเองก็เคลิ้มหลับไปสักประมาณเวลา2 ทุ่มกว่าเห็นจะได้ก็ต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้ตามด้วยเสียงผู้คนหวีดร้องตกใจเสียขวัญกันอื้ออึงไปหมดเท่านั้นเองทุกคนก็วิ่งออกมาพร้อมกับขนข้าวของที่เตรียมไว้กรูกันออกมาหน้าบ้านทันทีไฟโหมมาเร็วมากเลยแล้วก็แรงด้วยทิศทางของเพลิงไหม้ลามเข้ามาจากทางปากซอยไฟโหมมาตามแรงลมอย่างรวดเร็วเผาผลาญบ้านเรือนทั้งสองฝั่งวอดวายไปแม่ต่ำกว่า20 หลังนี่ไหม้ไปแล้วตอนนั้นดับเพลิงระดมเข้ามาหลายสายเลยนะบ้านคุณนันนี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของซอยแล้วก็อีกอย่างก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพหนีเพลิงพระการนี้ตามที่ท่านเจ้าที่มาเตือนไว้ก่อนแล้วทุกคนก็ปิดหน้าต่างปิดประตูล็อกกุญแจเรียบร้อยเพราะว่ายังพอมีเวลาก่อนจะหนีออกมาจากบ้านก็ไม่ลืมที่จะกราบขอบพระคุณท่านเจ้าที่และขอให้ท่านปกป้องบ้านเราอย่าให้ไฟไหม้มาถึงบ้านเราเลยเจ้าหน้าที่ก็พยายามระดมฉีดน้ำทั้งดับทั้งคุมไฟอย่างสุดความสามารถในที่สุดก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จชาวบ้านทั้งหลายต่างก็อพยพมารอดูสถานการณ์อยู่ที่วัดบรมนิวาสร้องไห้กันระงมอื้ออึงไปหมดตอนสายๆของวันใหม่ทุกคนต่างก็กลับเข้าไปตรวจตราดูบ้านเรือนและทรัพย์สินของตนไม่อยากเชื่อเลยว่าบ้านคุณนันจะรอดพ้นจากเพลิงนรกนี้ได้มีเพียงรอยไหม้ที่บริเวณชายหลังคาบ้านนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่เละไปด้วยน้ำที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาฉีดเอาไว้เพื่อกันไฟลามมาติดทุกคนก็กลับเข้าบ้านได้ตอนบ่ายวันนั้นข้าวของเตียงนอนเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำงานช้างเลยทีนี้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วทุกคนก็ไม่ลืมที่จะกราบขอบคุณท่านเจ้าที่เจ้าทางกันขนาดใหญ่เพราะได้ประจักษ์แก่ตนแล้วถึงความศักดิ์สิทธิ์ความเมตตาที่ท่านช่วยให้ทุกคนรอดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยบารมีของท่านนี่เองครับเรื่องที่สามเป็นเรื่องถูกคุณไสมนต์ดำน้ำมันพรายครับอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณนันเองเลยล่ะตอนนั้นคุณนันอายุประมาณ24 ปีทำงานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแถวสีลมเงินเดือนก็ดีพอสมควรแต่ด้วยความที่ต้องรับภาระดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านทั้งค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้านที่ซื้อเอาไว้ค่ากินค่าอยู่ทั้งของตัวเองตลอดจนดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็ทำให้เป็นภาระที่หนักอึ้งดังนั้นในวันหยุดงาน2 วันวันเสาร์คือวันที่คุณนันจะต้องทำงานบ้านทั้งซักรีดเสื้อผ้าทำความสะอาดบ้านงานบ้านทุกอย่างให้เรียบร้อยส่วนวันอาทิตย์ก็ไปรับงานพิเศษทำงานพิเศษก็คือเป็นพนักงานโต๊ะเถื่อนรับแทงตั๋วเถื่อนพนันแข่งที่สนามราชตรีนามัยสมาคมหรือที่นิยมเรียกกันว่าสนามม้านางเลิ้งแล้วก็สนามม้าราชกรีธาสโมสรที่นิยมเรียกกันว่าสนามม้าปทุมวันหรือว่าสนามฝรั่งนั่นแหละซึ่ง2 สนามนี้จะจัดแข่งม้าสลับสับเปลี่ยนกันคนละอาทิตย์เป็นงานที่คุณนันจะต้องเผชิญกับนักพนันที่มีคนสารพัดประเภทมีทั้งขี้โกงชอบมั่วนิ่มเจ้าชู้หน้าหม้อชอบแตะอังคนโลภใจใหญ่คนขี้โวยวายเอาแต่ใจคนขี้แพ้ชวนตีเยอะแยะละต้องใช้ความอดทนสูงมากอีกทั้งต้องใช้ทั้งสติปัญญาไหวพริบศักยภาพทุกอย่างที่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีวิชามารบางทีต้องใช้มายากลตีหน้าตายหายตัวไวแล้วก็เสกโพยตั๋วม้าที่ลูกค้าแทงให้อันตรธานหายไปได้อย่างว่องไวและแนบเนียนเวลาที่ตำรวจนอกเครื่องแบบมาคอยจับโต๊ะเถื่อนต้องหูตาไวยิ่งกว่าเล่นซ่อนแอบซะอีกเคยแม้กระทั่งวิ่งไปแอบมุดใต้โต๊ะแม่ค้าขายอาหารข้างนอกจนพวกเขาคุ้นชินเป็นแนวร่วมกันไปเลยโดยปริยายบอกได้เลยว่างานนี้ต้องลุ้นตัวโก่งตั้งแต่ก้าวเข้ายันก้าวออกจากสนามม้ากันเลยล่ะก็สนุกดีเหมือนกันแต่ก็เหนื่อยสุดๆเลยแต่ก็คุ้มค่าเพราะว่าค่าจ้างวันละ1,200 บาทแต่ถ้าลูกค้าที่แทงตั๋วกับเราเขารวยเขาก็จะให้เงินทิปด้วยบางคนถูกมากเคยให้ตั้ง 2,000 นะวันไหนคุณนันรวยก็จะแวะซื้ออาหารของกินอร่อยๆกลับบ้านมาฝากพ่อกับแม่ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้เกือบปีคุณนันก็พอมีเงินเก็บเยอะขึ้นตอนนั้นมีบัตรเครดิตใช้หลายใบ ก็นับว่าอู้ฟู่เงินเดือนขึ้นด้วยชีวิตตอนนั้นก็ดีมากวันหนึ่งก็มีพญามารเข้ามาในชีวิตผู้ชายคนนี้ชื่อนายติ๊กอายุแก่กว่านันมากท่าทางภูมิฐานเหมือนอาเซียใหญ่เป็นลูกค้าโต๊ะมาของคุณนันนั่นแหละเจอตอนแรกก็ไม่มีอะไรก็เหมือนลูกค้าทั่วๆไปแต่เขาก็พยายามเข้ามาตีสนิทซักโน่นถามนี่เกี่ยวกับนันชอบมาพูดมาคุยซึ่งก็ไม่แปลกเพราะทุกคนก็เป็นแบบเนี้ยตอนนั้นคุณนันเป็นสาวแรกแย้มอายุ25ปีหน้าตาก็ไม่คีเรหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่จะเป็นลูกค้าของคุณนันเยอะมากเลยคุณนันจะทำยอดตั๋วได้เยอะกว่าเพื่อนก็ด้วยเหตุนี้แหละผู้ชายคนเนี้ยเขาจะแอบตามคุณนันตอนที่กลับบ้านทำทีเป็นว่าเจอกันโดยบังเอิญวันหนึ่งเขาก็เดินชนคุณนันจนล้มลงไปกองกับพื้นเขาก็มาพยุงคุณนันขึ้นตอนนั้นก็มึนๆเหมือนกันเบลอไปชั่วขณะแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรคิดว่าเราล้มก็เลยทำให้มึนหลังจากกลับบ้านวันนั้นเป็นต้นมาก็จะนึกถึงแต่หน้าอีตาคนนี้ตลอดเลยอยากเจอเกิดความคิดถึงเวลาต่อมาไม่นานก็พาในคนนี้มาที่บ้านพ่อแม่ก็ตกใจว่าพามาบ้านได้เอ๊ะนี่มันชักยังไงเป็นใครอยู่ดีๆมาบอกว่าเป็นแฟนทุกคนก็งงกันหมดแต่เรื่องนี้เพื่อนๆไม่มีใครรู้แม้กระทั่งวันที่เขาชวนไปจดทะเบียนสมรสก็ไปแบบงงๆจนเจ้าหน้าที่ต้องตามให้คุณแม่ของนันมาเพื่อเป็นสักขีพยานเพราะว่าดูคุณนันแปลกๆต้องให้แม่มารับรู้แล้วก็อนุญาตก่อนเจ้าพนักงานเขาก็ถามย้ำว่ายินยอมจดทะเบียนสมรสใช่ไหมคุณนันก็เงียบจนมาในติ๊กมาสะกิดแล้วก็บอกว่าให้ตอบว่ายอมสิจะได้ทำให้เรื่องมันเสร็จไปคนอื่นเขารอคิวอยู่คุณนันก็ตอบตกลงแล้วก็เซ็นชื่อเลยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟังแต่แปลกนะคุณนันกลับจำไม่ได้เลยหลังจากนั้นไม่นานในติ๊กก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านในฐานะลูกเขยกลับดึกบ้างไม่กลับบ้างพ่อแม่ถามคุณนันก็เฉยไม่ว่าอะไรจนพ่อแม่รับไม่ได้ทะเลาะกันเลยเป็นเหตุให้ต้องย้ายออกจากบ้านไปเช่าบ้านอยู่แถวอ่อนนุชคุณนันต้องลาออกจากงานเขาก็เอาบัตรเครดิตของคุณนันไปรูดทองบ้างเงินสดบ้างจนเต็มวงเงินทุกใบเพื่อเอาไปดาวรถกระบะลงทุนเปิดร้านขายขนมประเภทน้ำแข็งใสซึ่งคุณนันก็มีฝีมือทางนี้ตอนแรกก็ดีละขายดีหมดทุกวันแต่แปลกเงินไม่เหลือเลยเงินในบัญชีคุณนันก็ร่อยหรอจนแทบไม่มีเหลือติดบัญชีด้วยซ้ำบ้านที่ซื้อไว้เขาก็ไม่ผ่อนให้เงินก็ไม่ให้นันติดตัวสักบาทพ่อแม่ก็ไม่ได้เงินจากคุณนันเลยหลายเดือนมากแล้วค่างวดรถก็ไม่ส่งเขาก็ไม่มาช่วยคุณนันทำงานเลยคุณนันทำคนเดียวทุกอย่างวันหนึ่งนอนไม่ถึง3ชั่วโมงพอไม่ได้ดังใจเขาก็ตบตีนันจนพ่อแม่ทนไม่ได้ต้องมาลากตัวคุณนันกลับเขาก็มาขอโทษขอขมากับพ่อกับแม่บอกว่าจะปรับปรุงตัวใหม่พ่อแม่ก็ให้โอกาสก็เลยมาลงทุนเปิดร้านขนมใหม่ที่มาบุญครองโดยที่แม่มาช่วยขายดีแต่ไม่ค่อยเหลือเขาเองก็ไปทำงานเป็นคนขับรถของบริษัทให้เช่ารถประจำตำแหน่งให้เจ้านายชาวญี่ปุ่นโรงงานแถวธัญญะปทุมธานีก็มีข่าวว่าเขาไปได้ผู้หญิงที่โรงงานนั้นไปหลอกเอาเงินผู้หญิงมาเป็นแสนกลับบ้านบ้างไม่กลับบ้างหายไปที3 4วันเป็นอย่างนี้สักระยะหนึ่งได้วันหนึ่งก็หยุดร้านพักผ่อน2วันเพราะว่าแม่จะไปเที่ยวไหว้พระ9วัดกับคณะทัวร์แถวบ้านเขาจัดกันไปมีไปไหว้พระวัดหนึ่งที่สระบุรีแม่จำไม่ได้บอกวัดชื่ออะไรหลวงตาท่านเรียกแม่คุณนันเข้าไปหาทั้งที่มีคณะลูกทัวร์นั่งกันอยู่เต็มศาลาแต่ท่านเจาะจงเรียกแม่คนเดียวบอกว่าให้รีบไปช่วยลูกสาวก่อนกำลังแย่เพราะถูกคุณไสมนต์ดำให้รีบกลับบ้านไปดูใต้ที่นอนของลูกสาวนะเจออะไรก็ให้ทำลายทิ้งเสียแต่รีบกลับไปเลยนะโยมแม่ฟังแล้วก็ตกใจรีบหารถรับจ้างกลับบ้านทันทีก็เจอจริงๆเป็นห่อผ้าที่มีตลับคล้ายๆกล่องที่ใส่วิกวัปรับเนี่ยหรือว่ากล่องยาหม่องนี่แหละมี5ตลับด้วยกันแม่เปิดตลับดูพบว่ามีเส้นผมมีนกสาลิกามีไม้ท่อนเล็กๆมีหุ่นเหมือนกับทำด้วยฟางตัวเล็กๆแล้วก็อีกตลับเป็นสีพึ่งที่มีทองคำเปลวด้วยแม่ตกใจมากเอาทั้งหมดมารอดวางขาซะหลายรอบเอากางเกงในที่ใส่แล้วมาถูของพวกนี้พอดีช่วงนั้นน้องผู้หญิงที่มาเช่าห้องที่อยู่ด้วยเนี่ยเขาเป็นประจำเดือนพอดี แม่ก็เลยให้น้องเขาเดินข้ามของเหล่านี้หลายรอบเสร็จแล้วบอกว่าให้ของมันเสื่อมให้ของมันกลับไปหาคนที่ทำให้เวรกรรมตามทันคนที่มันทำอัปมงคลอัปรีจังไรทำของดำให้มันวิบัติไปในทันทีเสร็จแล้วก็เอาของทั้งหมดทิ้งชักโครกโถส้วมที่บ้านน่ะทำตามที่หลวงตาท่านแนะนำตอนนั้นคุณนันนอนหลับหมดสติอยู่ที่ห้องโถงข้างล่างไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งแม่มาเขย่าตัวตื่นมาก็ปวดหัวมากเบลอไปหมดจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยตอนนั้นแม่ก็รีบพานันไปที่วัดยวนสะพานขาวเพื่อรดน้ำมนต์พอดีที่นั่นก็มีสวดพันยักษ์กันด้วยนันก็ไปแต่ว่าอาการร่อแร่ป้อแป้ตั้งแต่ก้าวเข้าวัดแล้วหาวตลอดเวลาปวดเนื้อปวดตัวไปหมดน้ำตาไหลพรากพรากจนเจ้าหน้าที่ของวัดต้องมาช่วยกันหิ้วปีกเข้าไปในพิธีตอนนั้นรู้ว่าตัวเองร้องกรีดกรีดร้องไห้โหยหวนดิ้นทุรนทุรายพอโดนน้ำมนต์ก็ร้องกรีดลั่นเลยรับรู้นะแต่ว่าบังคับตัวเองไม่ได้ยิ่งฟังสวดที่เสียงดังๆก็จะเจ็บปวดเหมือนใจจะขาดเสร็จแล้วตอนนั้นมีพระเดินเข้ามาคุณนันก็ดิ้นจะหนีคนชุดขาวหลายคนก็มาจับกดเอาไว้แน่นเอาน้ำมนต์มาราดเอาสายสินมาคล้องหัวมัดมือมัดเท้าพระรูปนั้นท่านเอามีดหมอเอากริดมาจี้ที่ตัวคุณนันหลายจุดเจ็บมากร้องกรีดกรีดดิ้นจนสุดกำลังจนสติดับวูบลงไม่รับรู้อะไรอีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็เห็นคนทั้งคนทั้งพระนั่งล้อมวงกันรอบตัวแม่นั่งจับมืออยู่ข้างๆคุณนันก็ลุกขึ้นนั่งกราบพระแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็ไม่ตอบแต่มีลูกศิษย์ท่านที่ใส่ชุดขาวเอาวิดีโอที่เขาถ่ายอาการของนันไว้มาเปิดให้ดูนันแทบช็อกไม่น่าเชื่อว่านันจะเป็นอย่างนั้นอาการที่ดิ้นรนร้องกรีดกรีดกรีดเหวี่ยงวีนใส่พระใส่ทุกคนที่เข้าใกล้ตัวตาขวางน่ากลัวมากนี่ถ้าไม่เห็นจากกล้องวิดีโอด้วยตาตัวเองต่อให้ใครเล่าแม้แต่แม่ก็คงไม่เชื่อพระเนี่ยท่านเป็นพระมาจากพม่าท่านพูดอะไรก็จะมีพระอีกรูปหนึ่งแปลให้ฟังท่านบอกว่าคุณนันน่ะถูกคุณสายมนต์ดำชั้นต่ำที่รุนแรงมากจนสามารถทำให้คุณนันเป็นบ้าเป็นบอแล้วกลายเป็นปอบได้เลยล่ะท่านบอกว่ามันเป็นน้ำมันพรายที่มีอนุภาพรุนแรงมากแม้แต่ท่านเองก็ไม่อาจจะถอนออกจากตัวคุณนันได้อาถรรพ์ของเนี่ยมันซึมไปทั่วตัวทุกอนูทุกขุมขนเข้ากระดูกหรือแม้แต่กระทั่งปลายเล็บปลายผมก็ไม่เว้นท่านยังบอกอีกว่าคนที่ให้ทำของใส่ก็คือคนใกล้ตัวส่วนคุณใส่นี่เป็นวิชาของหมอเขมรที่มีเรืองฤทธิ์มากท่านไม่อาจจะช่วยอะไรได้มากกว่านี้ทั้งนี้ด้วยเป็นวิบากกรรมของคุณนันเองที่เคยทำเอาไว้แต่ชาติก่อนเจ้ากรรมนายเวรเขาจึงมาแก้แค้นเอาในชาตินี้หากบุญยังดีอยู่ก็อาจจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้ได้แต่ก็คงจะอีกนานให้มันทำบุญอุทิศให้กับดวงวิญญาณที่เข้ามากับน้ำมันพรายนี้แล้วก็เจ้ากรรมนายเวรให้เขาเมตตาไม่เอาเราให้ถึงตายก็แล้วกันเสร็จแล้วท่านก็ให้น้ำมนต์แล้วก็ให้พระให้คล้องคอไว้ตลอดอย่าถอดออกแล้วก็มีสายสินมัดที่ข้อมือทั้งสองข้างด้วยกลับมาถึงบ้านวันนั้นคุณนันก็เพลียมากนอนสลบสลายทั้งวันวันนั้นนายติ๊กเหมือนกับจะรู้ตัวเข้ามาขนเสื้อผ้าและของจำเป็นแต่ที่น่าเจ็บใจมากก็คือมันเอาบัญชีเงินฝากเอาแหวนทองต่างหูเงินสดของนันไปด้วยแม่ก็บอกว่าดีแล้วเพราะถ้ามันอยู่นะแม่กับพ่อต้องอดที่จะฆ่ามันไม่ได้แน่ๆหลังจากนั้นไม่นานนายติ๊กก็โทรมาติดต่อขอให้ไปเซ็นใบหย่าให้หน่อยเพราะว่าเขาจับแม่ไม้ผัวตายที่ผัวแก่ทิ้งสมบัติไว้ให้อื้อเลยคนนึงเขาต้องการจะจดทะเบียนกับผู้หญิงคนนี้คุณนันก็รีบตกลงเลยทันทีเพื่อตัวเองจะได้หมดเวรหมดกรรมกับอะมนุษย์ผู้ชายสัญชาติแมงดาปีกทองตัวนี้สลัดออกไปจากชีวิตเสียทีส่วนหนี้สินรุงรังที่เขาสร้างไว้คุณนันก็รับคนเดียวเต็มๆเขาน่ะลอยลำทุกอย่างแต่คุณนันถูกฟ้องล้มละลายหลายคดีเลยบ้านที่ซื้อไว้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองก็ถูกแบงค์ยึดแถมโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายส่วนต่างอีกรถก็เหมือนกันนันก็โดนคนเดียวอีกอ่วมอรทัยทีเดียวละแล้วไหนจะต้องมาเผชิญกับคุณสายมนต์ดำที่เขาทำใส่คุณนันอีกอันหลังนี่มันช่างน่ากลัวกว่าที่กล่าวมาข้างทีแรกเนี่ยมันไม่จบแค่นั้นนะมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะที่คุณนันส่องกระจกแล้วเห็นหน้าคนอื่นซ้อนหน้านันขึ้นมาทำให้กลัวจนไม่อยากจะส่องกระจกเลยวันหนึ่งเพื่อนผู้หญิงรุ่นพี่ท่านหนึ่งก็แวะมาเยี่ยมที่บ้านก็นอนเมากันตามประสาผู้หญิงกำลังสนุกหัวเราะกันอยู่ดีๆแกก็หันหลังให้คุณนันทันทีแล้วก็บอกว่านันพี่ง่วงแล้วนอนเถอะพรุ่งนี้ค่อยคุยกันเสร็จแล้วก็คว้าผ้าห่มมาแทบจะคลุมโปงเลยก็ว่าได้ทั้งที่อากาศก็ร้อนอยู่ คุณนันเองก็งงๆแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรต่างคนต่างนอนกันพอรุ่งเช้าพี่เขาก็บอกว่าเมื่อคืนนี้พี่ไม่ได้หลับเลยกลัวมากพี่เห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งลอยซ้อนหน้านันขึ้นมาพี่ตกใจกลัวจนต้องหันหนีและกลัวจนไม่กล้าหันกลับมาอีกเลยมันน่ากลัวมากจนติดตาเลยพี่มั่นใจนะว่าพี่ไม่ได้ตาฝาดนะเห็นจริงๆนันก็เลยถามลักษณะหน้าตาผู้หญิงคนนั้นปรากฏว่ามันเหมือนกับหน้าที่นันเคยเห็นในกระจกหรือนี่จะคือวิญญาณที่เป็นเจ้าของน้ำมันพรายแล้วก็เป็นดวงวิญญาณที่ถูกส่งมาแฝงในร่างคุณนันทำยังไงล่ะทีนี้ชักจะไปกันใหญ่แล้วนี่คือสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณนันกลัวแล้วก็วิตกกังวลมากแม่ของคุณนันเองท่านก็พยายามหาทางช่วยเหลือคุณนันก็เครียดมากวันหนึ่งก็ตัดสินใจเล่าเรื่องนี้แล้วก็ปรึกษากับทนายที่ว่าความให้คุณนันซึ่งเขาก็เมตตานันมากไม่คิดค่าทนายแล้วก็จะช่วยเหลือคุณนันเต็มที่เต็มกำลังความสามารถอีกทั้งยังสืบเสาะหาอาจารย์เก่งๆที่จะถอนมนต์ดำให้คุณนันอีกด้วยจนมีลูกความท่านหนึ่งได้ช่วยแนะนำให้ไปที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์พบกับอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นคนแก่และมีอาคมขลังอยู่ฝ่ายสายขาวเคยช่วยเหลือคนที่ถูกทำของใส่จนหายดีไปหลายคนแล้วพอไปถึงท่านก็ให้นันถอดเสื้อผ้าใส่แต่ผ้าถุงกระโจมอกผืนเดียวนั่งอยู่ในวงสายศิลป์ในห้องแคบๆโดยในระหว่างทำพิธีท่านจะไม่พูดอะไรเลยคุณนันเองหรือว่าคนที่อยู่ในพิธีก็ห้ามพูดทั้งหมดแต่จะมีลูกศิษย์ท่านเป็นคนบอกว่าจะต้องทำอะไรให้ฟังแล้วก็ทำตามเท่านั้นท่านนั่งสวดมนต์ของท่านอยู่พักใหญ่แล้วท่านก็เอาท่อนไม้เล็กๆ3ท่อนที่แช่อยู่ในขันน้ำเล็กๆนั้นมาผลกับหินแล้วก็จุ่มลงในขันเดิมลูกศิษย์ท่านบอกให้นันยกดื่มให้หมดใน3อึกนันดื่มได้แค่อึกเดียวก็อาเจียนพุ่งออกมาเป็นก้อนเขียวเหมือนกับสาหร่ายเลยเขาก็สั่งให้คุณนันแข็งใจดื่มอีก2อึกให้หมดนันก็ทำตามเท่านั้นแหละทีนี้อ้วกพุ่งราวกับน้ำพุแตกเลยที่อาเจียนออกมามีทั้งเส้นผมแล้วมีก้อนเขียวๆมีเส้นเหมือนได้มีกลิ่นเหม็นมากจนคนในพิธีต่างก็อุดจมูกกันเป็นแถวๆนันนั่งอาเจียนออกมาเป็นถังๆจนแทบจะเป็นลมท่านอาจารย์ก็พยักหน้าให้ศิษย์ผู้หญิงของท่านพาคุณนันเข้าห้องที่มิดชิดพร้อมกับยื่นกระป๋องแป้งอะไรบางอย่างให้มาทาให้พอเข้าห้องแล้วก็ได้ยินเสียงสวดของพ่อหมอดังลั่นเลยทีนี้ก็เกิดความผิดปกติขึ้นที่ตัวคุณนันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างมันวิ่งเคลื่อนที่อยู่กลางหลังเจ็บมากจนร้องลั่นเลยขณะที่มันวิ่งเนี่ยมีรอยปูดนูนขึ้นมาด้วยพี่ผู้หญิงคนนั้นจะคอยเอาแป้งอาคมไล่ทาตรงที่มันวิ่งเหมือนกับจะต้อนให้มันออกมาจากทางแขนหรือทางขาตอนนั้นเจ็บมากจนสลบเลยก็เลยไม่รู้มันคืออะไรเสร็จแล้วสักพักพ่อหมอก็เข้ามาในห้องคุณนันฟื้นแล้วพบว่าตัวนันนะขาวจั้วเต็มไปด้วยแป้งอยู่ใต้ผ้านุ่งที่คลุมตัวอยู่พ่อหมอก็เอามีดกริดมาจิ้มที่หัวที่ไหล่แล้วก็ที่อื่นหลายๆจุดส่วนอีกมือนึงก็มีเข็มแหลมใหญ่มากเหมือนจะลิ่มตอกอะไรสักอย่างเขียนเป็นตัวยันหรือว่าอักขระอะไรสักอย่างมาลงตามตัวนันทีนี้ก็ให้คุณนันใส่เสื้อผ้าได้เสร็จแล้วให้คุณนันไปนั่งรอที่เก้าอี้ที่ตั้งไว้รอที่ลานกลางแจ้งพอหมอเอาขันน้ำดื่มที่มีท่อนไม้3ท่อนแช่อยู่เหมือนตอนแรกให้หมดให้ดื่มให้หมดภายใน3อึกอีกครั้งหนึ่งพอดื่มได้สักพักก็มีอาการอยากจะอาเจียนแต่ก็ไม่ทันจะได้บอกใครมันก็พุ่งออกมาราวกับคนที่ไปอดยาเสพติดเหมือนวัดถ้ำกระบอกกันแหละยังไงอย่างนั้นเลยนั่งอ้วกอยู่ตรงนั้นจนหมดแรงพี่ทนายกับพี่ลูกความที่เป็นคนพาคุณนันมาหาพ่อหมอก็เข้ามาช่วยลูบหลังให้เขาถึงเห็นกองอาเจียนของคุณนันพี่เขาสังเกตตลอดต่างก็บอกว่าน่าอัศจรรย์มากอาเจียนออกมาเป็นเหมือนตะไคร่น้ำสีเขียวๆแล้วก็เหมือนน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำมันแล้วอีกอย่างตามตัวนันก็มีเหงื่อออกมามากแต่มันเหนียวๆคล้ายๆน้ำมันออกมาจากทุกส่วนแม้แต่ปลายเล็บก็มีอาเจียนที่ออกมาบางทีก็เหมือนกับผงขี้เถ้าออกมาปนกับน้ำทุกอย่างที่อาเจียนออกมามันซึมลงดินหมดเลยจากที่ยืนอาเจียนก็กลายเป็นนั่งแล้วก็กลายเป็นนอนอาเจียนอยู่ตรงกลางลานนั่นแหละดื่มน้ำหมดเป็นถังๆเลยเจ็บคอเจ็บหน้าอกเจ็บซี่โครงเจ็บไปหมดทั้งตัวแทบจะทรงตัวอยู่ไม่ไหวอาเจียนอยู่ตรงนั้นประมาณ3ชั่วโมงกว่าเห็นจะได้แดดร้อนเขาก็เอาร่มมากางให้อาเจียนจนหมดแรงเป็นลมไปอีกยกนึง มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่พ่อหมอเอาน้ำมนต์มาอาบให้ทั้งตัวก็รู้สึกสดชื่นขึ้นอาบน้ำมนต์ไป3ถังใหญ่ก็ให้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่โดยชุดเก่าให้เอาทิ้งเอาไว้ที่นี่เพื่อจะเผาทำลายทิ้งเสร็จแล้วให้เข้าไปนอนในวงสายศีลอีกครั้งนึงเอากริดมีดหมอมาจิ้มที่ตรงหัวกลางกระหม่อมที่บ่าที่ข้อศอกคือทุกจุดที่เป็นข้อต่อเป็นทวารแม้แต่ปลายเล็บมือเล็บเท้าในระหว่างนั้นคุณนันก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียใช้เวลาทำพิธีตั้งแต่เช้าจนบ่ายเกือบเย็นถึงเสร็จพิธีตอนนั้นรู้สึกตัวเบามากเหมือนกับว่าเราได้ชีวิตใหม่เลยพ่อหมอบอกว่าอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจะหายขาดคงไม่ถึงขั้นนั้นให้มันทำบุญสร้างกุศลไว้มากๆเพื่อจะให้บุญคุ้มครองเราให้ปลอดภัยประมาณว่ายังมีเชื้ออยู่ในตัวบ้างเล็กน้อยทุกวันนี้คุณนันยังต้องอาบน้ำมนต์แล้วก็ดื่มน้ำผสมน้ำมนต์อยู่ตลอดเลยเมื่อก่อนนั้นเป็นคนที่ไม่เชื่อเลยเรื่องคุณสายมนต์ดำแต่พอมาเจอกับตัวเองเข้าพูดไม่ออกเลยที่สำคัญในมันสามารถทำร้ายและทำลายชีวิตเราจนแทบล้มประดาตายได้เลยดีนะที่ยังมีบุญวาสนาอยู่บ้างถึงได้อยู่รอดมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจงทำแต่กรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลคุณนันบอกว่าอำนาจบุญเท่านั้นที่อาจจะช่วยเราได้นะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นกับชีวิตของเราเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้เป็นเรื่องของนายสวัสดิ์ครับนายสวัสดิ์เนี่ยที่บ้านแกมีผีมาสิงทำให้ครอบครัวนี้เดือดร้อนนอนไม่หลับก็ไปหาหมอผีมาไล่หมอผีก็มาจัดการไล่ผีไปหมอผีบอกว่าผีที่มาอยู่นั่นเป็นดวงวิญญาณพเนจรที่ร่อนเร่ไปมันเห็นที่ไหนอยู่ได้มันก็อยู่บางทีก็ไปอยู่บ้านร้างบางทีก็ไปสิงในรูปปั้นก็มีรูปปั้นเก่าแก่จะมีดวงวิญญาณเข้าไปอยู่ต้นหมากรากไม้ที่สูงใหญ่ยืนต้นมานานๆก็จะมีผีมาอาศัยอยู่เช่นเดียวกันหลังจากให้หมอผีไล่ผีไปแล้วคืนนั้นนายสวัสดิ์นอนไม่หลับอยู่จนดึกอยู่ๆแมลงกลางคืนที่รีดริงอยู่ก็เงียบเสียงลงกระทันหันเหมือนกับถูกรบกวนจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสียงแกรกกรากแกรกกรากคงจะเป็นเสียงย่ำใบไม้แห้งแล้วก็คงจะเป็นใบมะม่วงในสวนข้างบ้านน่ะนายสวัสดิ์ก็ลุกออกมาจากที่นอนออกมาที่ระเบียงท่ามกลางความมืดก็ยืนอยู่คนเดียวเงียบๆเอ๊ะละไล่ผีไปแล้วนี่แล้วมันอะไรกันอีกเขาทำเราก็รอคอยอะไรสักอย่างก็รอดูว่าเจ้าเสียงนั้นมันเกิดจากอะไรตัวเขาเองก็ยังไม่ทราบบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในเงาต้นมะขามใหญ่เสร็จแล้วก็ต้องสะดุ้งถอยกรูดใครคนหนึ่งกำลังตรงมาแต่แล้วเงาดำนั้นก็หายไปกลิ่นธูปลอยมากับสายลมมันเป็นคืนเดือนมืดซะด้วยแม้ว่าหมาจะไม่ได้ส่งเสียงเห่าหอนอะไรแต่ว่าความเงียบสงัดยามดึกก็ชวนวังเวงใจเหลือเกินเสร็จแล้ววินาทีนั้นเงาดำลอยพรวดขึ้นมาอีกมาหยุดเกิกอยู่เบื้องหน้าเขานายสวัสดิ์ตัวแข็งทื่อแล้วยกมือไหว้โดยพลันเลยขอให้ผีไปผุดไปเกิดจะได้มาหลอกหลอนเลยลูกเมียกลัวกันจนจะเป็นบ้าหมดบ้านแล้วมีเสียงคำรามออกมาจากร่างนั้นแล้วก็หายวับไปนายสวัสดิ์ก็ทรุดหวบหมดเรี่ยวหมดแรงวันต่อมาชาวบ้านก็ลือเรื่องนี้กันไปทั้งหมู่บ้านไม่ว่าใครก็รู้ว่ามันเกิดอะไรเด็กเล็กรู้หมดพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าหมอผีที่นายสวัสดิ์หามานั่นน่ะทำอะไรผีไม่ได้นายสวัสดิ์ไม่รู้จะทำยังไงลูกเมียก็คุยหารือกันเป็นตายยังไงก็จะไม่หนีผีไปไหนแต่จะอยู่บ้านมันไม่ใช่บ้านผีนี่มันเป็นบ้านคนพอค่ำเท่านั้นเสียงดังบนหลังคาสังกะสีเก่าๆมีการย่ำเหยียบไปก็เหยียบมาลูกสาวตัวเล็กวิ่งหวีดร้องสุดเสียงวิ่งไปหาแม่ที่ในครัวนายสวัสดิ์ตกใจทีแรกจะด่าผีแต่แล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าขอนอนอีกคืนนะรุ่งเช้าจะไปแล้วไม่ว่าจะได้ที่อยู่หรือที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ได้ที่อยู่จริงๆก็จะไปอาศัยขอนอนศาลาวัดก่อนนะว่างั้นขาดคำนายสวัสดิ์ก็มีเสียงดังลงมาจากบนหลังคาไม่ชัดเจนนักอ่ะคล้ายๆมันจะบอกว่าถ้าโกหกในตายหมดบ้านว่างั้นผีเงียบไปแล้วนายสวัสดิ์โล่งใจแต่คืนนั้นก็นอนไม่หลับระแวงผีจะมากวนอีกตอนเช้าพระบิณฑบาตไปแล้วนายสวัสดิ์ก็รีบไปหาหลวงพ่อที่วัดก็เล่าความเดือดร้อนให้ท่านฟังบอกท่านด้วยว่าเขาได้บอกผีแล้วจะย้ายไปวันนี้จะไปอยู่ที่อื่นบอกว่าถ้าโกหกจะเอาให้ตายหมดบ้านมันว่างั้น หลวงพ่อก็แนะให้ไปหาหมอผีที่เก่งมากคนหนึ่งนายสวัสดิ์ก็รีบไปหาหมอผีคนนั้นให้มาจัดการไล่ผีหมอผีคนนี้เป็นหมอดูด้วยได้ตรวจดูว่าผีไปยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่บ้านนายสวัสดิ์ได้จนได้รู้ว่าผีก็คือดวงวิญญาณของช่างพันช่างพันคนนี้นายสวัสดิ์เคยจ้างมาปลูกบ้านแล้วเกิดพลัดตกลงมาจากหลังคาคอหักตายนายสวัสดิ์ต้องไปหาช่างคนอื่นมาปลูกบ้านต่อจนเสร็จพอหมอทำนายอย่างนั้นนายสวัสดิ์ก็นึกออกช่างพันน่ะเป็นคนตัวสูงใหญ่เงาดำนั่นก็สูงใหญ่เหมือนกันแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วหลายสิบปีตอนนั้นปลูกบ้านใหม่จนตอนนี้บ้านเก่าทรุดโทรมหมดแล้วหมอผีบอกว่าจะไปไล่เขาไม่ได้เขาไม่ได้อยากอยู่ที่บ้านหลังนั้นแต่เพราะเขาตายที่นั่นวิญญาณก็เลยต้องสิงสู่อยู่นะที่ซึ่งเขาสิ้นลมหมอผีคนนั้นก็มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของเขาออกไปจากบ้านหลังนั้นคล้ายๆกับเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณให้หลุดพ้นไปจากที่ตายหมอผีก็ได้บอกให้นายสวัสดิ์ใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณดวงนั้นเขาก็เลยถือโอกาสทำบุญบ้านซะด้วยเลยนิมนต์พระมาที่บ้านแล้วทำบุญระหว่างที่พระกำลังสวดอยู่ในตอนเช้าวันนั้นอยู่ๆผีเข้าสิงลูกสาวตัวเล็กๆของนายสวัสดิ์หัวเราะเสียงดังด้วยเสียงของผู้ชายแล้วก็ชี้หน้านายสวัสดิ์ว่ามึงทำไม่ถูกไอ้วัดมึงให้หมอผีมาไล่กูไม่ชอบแต่ตอนนี้กูจะไปแล้วมึงทำดีแล้วที่ให้หมอผีมาเชิญดวงวิญญาณกูไม่ชอบให้ใครมาไล่กูไม่พอใจแต่ตอนนี้มึงเชิญกูจะไปแล้วว่าอย่างนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ